będziemy rozpoczynać, kochani bracia, siostry, nasze kolejne spotkanie w takim troszkę innym formacie. Siedzimy w ten sposób, żeby pomóc nam czuć się bardziej swobodnie, podzielić się tym, co mamy na sercach. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy Księgę Sędziów, więc zaczniemy od tego, czyli najpierw Rafał jeszcze podzieli się świadectwem, a po tym świadectwie Rafała dotkniemy tych kwestii związanych z Księgą Sędziów, a później zobaczymy, ile czasu nam zostanie, czy zostanie czas, na który jeszcze otworzymy jakieś inne sprawy, które chcielibyśmy omówić. A teraz powstańmy, kochani, pomódlmy się, prośmy Boga, żeby błogosławił ten nasz wspólny czas, pomógł nam tutaj wzajemnie budować się, zachęcać w tym, co dobre i doświadczać Jego błogosławionej obecności. Dziękujemy, kochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, że możemy w tym świętym imieniu zgromadzić się na tym miejscu, aby oddać Ci chwałę, aby wyrazić naszą wdzięczność, uwielbienie, cześć dla Ciebie, a też razem otwierać Twe słowo, rozważać je, dzielić się tym, co przeżywamy, co myślimy, szukać Twoich dróg i potrzebujemy w tym wszystkim, Panie, Twojego prowadzenia, Twojego błogosławieństwa, Twojego uzdolnienia. Wiemy, że jako ludzie nie mamy wiele sobie do zaoferowania, ale Ty jesteś w stanie użyć nas, słabych ludzi, napełniając nas mądrością z góry, napełniając nas światłem Twojego Ducha Świętego i tego chcemy szukać, o to Cię prosimy, błogosławmy ten nasz wspólny czas, aby Twoje światło jaśniało między nami, aby Twój Duch dotykał naszych serc, aby ten czas, który tu spędzamy, był czasem uwielbienia i chwały na Ciebie. Prosimy, mów do nas, otwórz nasze serca, pomóż nam przyjąć to, co bracia, siostry będą mówili, świadectwo, które już usłyszymy, pieśni, którą chcemy Tobie zaśpiewać, modlitwy, które będziemy zanosić. Błogosław, kochany Panie, cały ten czas. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone z każdego serca na tym miejscu. Amen. Amen. Thank you.

wypadało by powiedzieć kilka słów o sobie. Będę mówić o nas, bo co prawda za moją drogą jestem od prawie od 8 lat około. Ale świadectwo moje rozpoczyna się dużo wcześniej, więc skupię się bardziej na sobie. No i chcę powiedzieć ogólnie o największym cudzie, jaki się stało w moim życiu. Tym, że po prostu Pan dał mi się odnaleźć. Dzisiaj skończyłem się zdrowiony. Nie mam dla mnie może większego cudu jak ten. Cała reszta to po prostu jest bez porównania. Chcę zacząć od takiego wersetu z Księgi Psalmów. 53 psalm, 3 werset. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest to rozumny, który szuka Boga. I chwała Mu za to, że po prostu Bóg ustawicznie po prostu patrzy na ludzi i właśnie patrzy na tych, którzy Go szukają i wiemy, daje się odnaleźć. I to jest niesamowite. O tym tak mówi Ewangelia Mateusza, który zapytał się na to. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaccie, a otworzą wam. Jest to przykładem tego, że szukałem i znalazłem. I naprawdę jestem, no to niesamowicie wdzięczny Bogu. I już wam mówię, jak to wszystko wyglądało w ogóle. Pochodzę z rodziny wierzącej. Nigdy moi rodzice przed moimi narodzinami lub miałem rok czy koło tego wyszli z kościoła katolickiego. Zaczęliśmy czytać Słowo Boże. Gosia mnie czytała na początku, bo nie byłem w stanie też czytać, bo było tak ze mną kiepsko, w sensie fizycznie. I Gosia czytała nam to słowo. I okazywało się, gdy mieliśmy jakieś tam trudności z rozumieniem jakichś rzeczy, Gościa pyta, co to znaczy tutaj o to właśnie. A ja jakimś dziwnym trafem wiedziałem, co to znaczy. Nawet nie wiem właściwie skąd. Dużo fragmentów było różnych. Wiadomo, niektóre były za trudne, nie wiedziałem po prostu, ale bardzo dużo było takich po prostu, które wiedziałem właściwie, co tam jest zaznaczenie, co tam pisze. To się tak przynajmniej otwierało po prostu. Ta wspaniała księga, jaką jest Biblia, otwierała się przed nami i przeczytaliśmy ją całą i Gosia mówi do mnie, że ona chce się ochrzcić po prostu. Ja wtedy, my tacy, obydwoje tacy kulawi chrześcijanie, że tak powiem, dopiero co rozpoczynający. Ja byłem co prawda wcześniej ochrzczony, a Gosia nie była. Powiedziała, żebym ją po prostu ochrzcił. Nie mieliśmy tutaj żadnej społeczności, nie mieliśmy żadnego kościoła. I po prostu w Anglii, w zimnej wannie, ją po prostu ochrzciłem w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. To po prostu było wspaniałe i później działy się kolejne zmiany w naszym życiu. W międzyczasie wróciliśmy do Polski, wróciliśmy w nasze rodzinne strony i ta grupa, która wyszła z tego naszego dawnego kościoła, z tego takiego hiper hura, utworzyła taką grupę domową w Kuźni Trzeborskiej i tam właśnie zaczęliśmy chodzić i tam po prostu był czysty wykład po prostu czystego słowa i zaczęliśmy poznawać tak naprawdę słowo, tak porządnie. I to miało dla nas takie znaczenie, na nas taki wpływ, jakiego wcześniej nie doświadczaliśmy. Po prostu widzieliśmy, jak nasze życie się zmienia z miesiąca na miesiąc, jak nasze umysły się prostują. Bo Gosia ani miała aż takiego skrzywienia słowa, ale ja miałem okrutne skrzywienie słowa, że ja po prostu... Był jakiś fragment i zanim ja go właściwie przeczytałem i zrozumiałem, to ja wiedziałem, co on znaczy. Po prostu z góry było znaczenie narzucone, ja po prostu... Oczywiście fałszywe po prostu znaczenie mocno wykrzywione i to trwa do dzisiaj, to prostowanie. Ciężko się z tego wychodzi, z takich różnych powykrzywianych Ewangelii, czy to sukcesu, czy różnych innych zwiedzeń. I to był po prostu czas, w którym widzieliśmy na naszym życiu ogromne zmiany i prawdziwe po prostu owoce chrześcijańskiego życia. I to było proste życie. To było życie bez fajerwerków, wiecie, bez misji, uzdrowień, cudów, po prostu, że po prostu ziemia się trzęsła. Bez tego wszystkiego, po prostu codzienne życie z Panem. I nasze problemy wtedy, moje problemy wtedy nie zniknęły. One nie zniknęły magicznie, tak jak to obiecywano w innych kościołach, że wszystko poznika. One nadal były, ale one straciły na wadze prawie że do zera, no właściwie do zera. One straciły na wadze do zera, dlatego że coś innego pojawiło się, co było dla mnie już od tamtej pory najważniejsze. I to jest napisane w Ewangelii Świętego Jana 14:3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to nowe życie, ta wieczność z Panem naszym, z Panem moim, to jest coś po prostu, co przykrywa wszystkie niedogodności po prostu. I tak sobie pomyślałem o tamtej pory, że ile tu pożyję, może 80, może 100 lat. 100 lat to jest taka abstrakcja na ten moment, ale załóżmy 60, 80. Nawet gdyby moje życie było codziennie usłane po prostu przykrościami, ciężarem, niesamowitymi trudnościami, to jest tylko ileś tam lat kontra wieczność z Panem. I to jest coś, co po prostu dzisiaj daje niesamowitej siły i niesamowitą radość. Nowe życie po prostu, które zaczęło się w chwili nawrócenia tak naprawdę i będzie trwało już na zawsze z naszym Panem. Tak jak mówię, wszystko się od tamtej pory zmieniło. Dalej jestem człowiekiem głupim, dalej jestem człowiekiem, który grzeszy, dalej jestem człowiekiem, który zdarza się podejmować decyzje, ale po prostu mogę przyjść do Pana, przed tron łaski po prostu i po prostu pokutować z tego wszystkiego, co jako marny człowiek po prostu narobię po prostu i Pan niejednokrotnie, jestem mu za to wdzięczny, po prostu z całego serca docisnął mnie do ziemi, po prostu do samej ziemi, żebym zobaczył, kim ja jestem, jaka jest moja wartość jako człowieka, dokąd ja zmierzam jako człowiek, jaka jest moja natura, na co ja w ogóle zasługuję. I to są wspaniałe doświadczenia i one były trudne, one były usłane łzami, one były usłane z takim zwątpieniem ludzkim nieraz. To był trudny czas, ale to zawsze i to jest po prostu wspaniałe, że zawsze po tym trudnym czasie przychodziła ta, jak po Arce Noego, ta tęcza i po prostu mogłem dziękować Panu za to wszystko, za te wszystkie próby, i dzisiaj to wszystko wspominam z radością i pomimo tego, że wiem, że dzisiaj może jest dobrze, być może znowu będzie źle i jestem Panu wdzięczny za to, że On nigdy mnie nie opuścił, On był wierny od początku do końca i pomimo tego, że ja żyłem w świecie, żyłem w ten świat, to było we mnie ta iskierka, która wiedziała, że Bóg jest i On po prostu, to nie było od razu, to nie było kwestia, że Bóg teraz zapukał kimś do drzwi, puk, puk, puk i mówi, o, tu jest słowo, popatrz, ja ci wszystko wytłumaczę. To były lata, to było dużo lat, poznawanie słowa to też nie było, nie siadłem jednego wieczoru i nie wiedziałem wszystkiego, ale było we mnie potem już to pragnienie, które Bóg rozpalał coraz mocniej po prostu, aby poznawać to słowo. Miałem dużo wątpliwości, miałem dużo pytań, dużo nie wiedziałem. I Pan po prostu dał siłę, dał zrozumienie, postawił odpowiednie osoby, żeby po prostu wszystko wyjaśniły. Słowo samo się wyjaśniało, samo przez siebie się wyjaśniało, samo się ta mgła, sam z niej wychodziłem dzięki łasce Pana. I to jest niesamowite. Nie mam takiej jednej daty mojego nawrócenia. Niektórzy mają, wiem o tym, że niektórzy mają, że nagle dowiedzieli się prawdy i bach, i po prostu kolejnego dnia uklękli przed Panem, nawrócili się i życie się zmieniło. Ja nie mam czegoś takiego, moja żona czegoś takiego nie ma. Myśmy po prostu, to był proces wieloletni. Wolę się skupić na tym, żeby nie rozpamiętywać dokładnie, w którym momencie się nawróciłem, tylko na tym, że dzisiaj jestem człowiekiem nawróconym i zbawionym. No. Myślę, że to tyle. Aha, przeprowadziliśmy się niedawno właśnie ze Śląska do miejscowości Góra koło Bolszewa. Zapraszamy wszystkich na kawkę czy coś, żeby się lepiej poznać. Dzięki łasce Pana po prostu mogliśmy się przestać tułać po mieszkaniach i po prostu w końcu przeprowadziliśmy się do domu, za co też jesteśmy ogromnie wdzięczni z tym... No, już kończę powoli. z tym przeprowadzeniem to też była niesamowita historia, bo już mieliśmy wszystko zaplanowane. Oczywiście, jak to Pan znowu pokazał, ile ja mogę. Poplanowane było i to było w połowie czerwca, chwilę przed moimi urodzinami. Jeszcze planowaliśmy iść do wesołego miasteczka na moje urodziny, ale kilka dni przed moimi urodzinami skręciłem kostkę, zagipsowali mnie i za 2 tygodnie od tego zdarzenia miałem jechać tu nad morze autem, sam odebrać dom. Później miałem wszystkie rzeczy przewozić. Ja po prostu, jak mnie zagipsowali, to się wczołgałem do pokoju, gdzie czekała na mnie Gosia. I po prostu się rozpłakałem. Po prostu się rozpłakałem, bo było źle, no nie? Bo było bardzo źle, bo za 2 tygodnie miałem jechać. Ja tu jestem w gipsie. I co teraz, nie? I nie widziałem w pierwszym momencie, nie? Tak po prostu po ludzku zareagowałem po prostu i dałem się ponieść emocjom i nie widziałem wyjścia z tej sytuacji. Po prostu nie widziałem z tej sytuacji wyjścia, no bo co, będzie mnie ktoś woził nad morze z powrotem? Jak? Jak? Co? A gdzie ja pojadę pociągiem? Będę się tłukł pociągiem przez pół dnia? Okej, jest pendolino, ale muszę tak. Z Katowic do Gdyni, z Gdyni do Wejherowa. Z Wejherowa co? Taksówką do góry? No i było ciężko. Ale ochłonęliśmy. Pomodliliśmy się po prostu z Gosią. No i zaczęliśmy myśleć, nie? Myśleć i kombinować. No ale jak? Moment. Jest skręcone. Coś tam kiedyś słyszałem, że ktoś mówił, że jak jest skręcone, to nie do końca to gipsować, no nie? No i się okazało, od słowa do słowa, pojechaliśmy jeszcze o 22 do lekarza, znalazł się taki wariat, co pracował o tej porze, do ortopedy, no. Zbadał mi tę nogę, rozgipsował, badał i się okazało, że to nie jest takie poważne, żeby to musiało być unieruchomione i że po prostu zdecydowałem, że zdejmujemy. No i wiecie, jak kilka dni później zobaczyłem jakaś pielęgniarka, bo była nam krew pobierać, powiedziała, że wow, że ja już chodzę, nie? Ja też byłem w szoku, bo ja już 5 dni później normalnie stawiałem kroki na tej nodze. No i wiecie, w ciągu 2 tygodni ja pojechałem normalnie autem nad morze po ten dom. Po prostu. Co prawda później się to znowu troszkę pogorszyło, ta kostka, bo musiałem z 4. piętra wysprzątać i tam parę rzeczy odświeżyć, odmalować i ogólnie było ciężko, ale po prostu dałem radę i jestem niesamowicie Bogu wdzięczny, bo każdy lekarz, każda osoba, nawet ci, którzy mieli kontuzję, mówili, że Rafał, nie chodź na tej nodze jeszcze. Nie rób, bo to się tak szybko nie goi po prostu. To się po prostu tak szybko nie goi i to, no, raczej ciężko, nie? A mi się zagoiło. Wtedy, kiedy po prostu potrzebowałem. I Pan nas tak ratował nieraz. Czy to w momencie, kiedy potrzebowaliśmy mieszkania na już, czy pracy na już, czy po prostu już brakowało oszczędności i trzeba było coś jakieś pieniądze, tak, zarobić i różne inne rzeczy. Pan nigdy się nie spóźnił i często to było po prostu na ostatni moment wszystko. Na ostatni moment tak po prostu, że po prostu trzeba było zaufać. I jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to wszystko, co się działo. a najbardziej za to, że po prostu dał nam się Pan poznać, że szukaliśmy i znaleźliśmy. Za to mu chwała. Amen. Czytając o jednym z sędziów Jefcie, doszło do mnie kilka kwestii, ale jedna najbardziej. Zanim powiem o tej, która najbardziej jakoś do mnie dotarła, czy poruszyła, to powiem o tych innych. Nie analizując całej historii o Jefcie, mamy człowieka... O, Asia mówi, że słabo. Dobrze. Mamy człowieka, który widać, że wierzy w Boga. Może to tak najprościej jest powiedzieć, tak banalnie, ale wie, że to, co się dzieje, jest pod Bożą kontrolą, że Bóg działa i że może czynić cuda. Dlaczego takie twierdzenie? Dlatego, że gdy wydaje się, że przychodzi z prośbą do Boga, by uczynił, można powiedzieć, cud, żeby pokonali tych Amonitów, i ponieważ to jest takie niełatwe, to Jefta składa w 30 wersecie, czytamy 11 rozdziału. A Jefta złożył Panu ślub tej treści: jeżeli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. Czyli ma nadzieję, że Bóg uczyni coś dla niego, no i też dla jego współplemieńców, że tak powiem. I chce wyrazić swoją wdzięczność właśnie w ten sposób, że odda coś na całopalenie, odda w ofierze. Myślę, tego nie wiem, ale tak myślę, że on miał na myśli jakieś zwierzęta, że to jakieś zwierzę wyjdzie na jego, w jego stronę akurat, no bo nie wydaje mi się, żeby myślał, że to będzie człowiek jakiś. I nie, ta obietnica prawdopodobnie nie wiązała się z tym, że będzie musiał poświęcić coś wielkiego, po prostu jakieś jedno ze zwierząt, które w tej jego zagrodzie, czy jak to powiedzieć, obejściu mieszkało. Niemniej jednak chciał okazać swoją wdzięczność Bogu przez tą ofiarę. I tak myślę o można powiedzieć Bożym człowieku, który zrobił coś bardzo nierozważnego. I gdyby powiedział pierwsze ze zwierząt, które wyjdzie w moją stronę, to nie byłoby tej sytuacji, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to gdy wrócił do domu ze tej zwycięskiej walki, jego córka wyszła jako pierwsza. I tutaj dochodzimy do momentu, który jakoś tak najbardziej do mnie przemawia, czy może porusza, że widać, że ci ludzie bardzo poważnie traktowali Boga i dane Jemu obietnice. I tak sobie myślę, że to są moje takie tutaj przemyślenia. Nie wiem, czy rzeczywiście tutaj trafiam w punkt dokładnie, ale jeżeli my nie jesteśmy tak od początku do końca uczciwi przed Bogiem, to moglibyśmy na miejscu Jefty powiedzieć tak. Tak naprawdę to ja miałem na myśli, że będzie chodziło o jakieś zwierzę. Ale złożył inną obietnicę, tak? Powiedział to, co powiedział i musiał być wierny temu, co powiedział. I to, co właśnie mnie jakoś tak dotyka, to to, że złożył obietnicę, musiało go to bardzo dużo kosztować. No nie wyobrażam sobie córki oddać na ofiarę, a on był gotowy to uczynić i dodatkowo jeszcze mamy historię córki Jeftego, która przyjmuje to jakby nie wiem, z pokorą, czy po prostu jest gotowa oddać swoje życie. Prawdopodobnie tutaj o to chodzi. Dlatego, że jej ojciec złożył obietnicę przed Bogiem. I jakkolwiek historia jest bardzo tragiczna, okrutna, przykra i niewyobrażalna dla nas dzisiaj, w dzisiejszych czasach, by nie mogła mieć miejsca w chrześcijaństwie. Nie raczej, na pewno. To jest to biblijny tekst, który mi pokazuje, że powinniśmy Boga traktować poważnie, nie lekko, nie próbować Pana Boga oszukać, czy chociażby próbować zrobić to, co mógłby, moim zdaniem, zrobić Jefta, że mi chodziło o jakieś zwierzę, mi nie chodziło o cokolwiek, czy ktokolwiek. Ale widać tutaj, bał się Boga i nie próbował czegoś takiego zrobić, co tutaj ja sugeruję. Nie wiem, na ile to, co powiedziałem, jakby jest czytelne i zrozumiałe, to może tak tylko powtórzę tą najważniejszą myśl, że Bóg jest Bogiem i powinniśmy Boga traktować tak, jak należy, czyli jeśli coś ślubujemy, to dotrzymujmy tego ślubu. To może tyle. Tutaj myślę, że jest to temat, który moglibyśmy podyskutować ogólnie w tego typu przypadkach, kiedy ktoś robi coś, czego tak naprawdę do końca nie rozumie. Tak jak tutaj on nie wiedział, co się wydarzy, kto wyjdzie na spotkanie, a raczej też tak zwanego się na zbliżeniu. Natomiast tu jest kilka jakby rzeczy, które myślę, warto też zauważyć w tej historii. Po pierwsze, Jefta wydaje się, że zna Wisłę, bo w tych dyskusjach z królem Amonitów odwoływał się do różnych wydarzeń historycznych, więc zna dobrze historię, przynajmniej może nie wiem, czy pismo, ale zna dobrze historię swojego ludu. I w tej historii mówił, że Jahwe, Pan Bóg, wydał tą ziemię w ich ręce, więc wierzył w Boga, ufał Bogu. I wydaje się, że miał jakieś pojęcie o wymaganiach Bożych, o oczekiwaniach Bożych. Sam fakt, że ślubuje mu coś takiego. Biblia mówi o ślubach, które można było składać. I myślę, że też był świadomy tego, że Bóg absolutnie nie akceptuje ofiar z ludźmi. To było coś, co było w prawie Bożym definitywnie zakazane. Definitywnie Bóg wyraźnie na ten temat mówi, że coś takiego jest dla Niego obrzydliwością. To, co wyrabiali właśnie Kananici. Tam takie rzeczy miały miejsce i Bóg mówi, że On nie życzy sobie takich ofiar. Absolutnie to w ogóle nie ma w Jego sercu czegoś takiego. Więc jeśli Jefta wiedział o tym, to co zrobił, było w konflikcie z tym, co Bóg mówił. I widzimy w Biblii takie przypadki, że czasami wydaje się, że pewne prawa wchodzą z sobą w konflikt. Czyli tutaj mamy prawo wierności Bogu, spełnienia ślubu, a z drugiej strony mamy Boże wymagania co do ofiar. I tam nigdzie nie ma przyzwolenia na taką ofiarę. Więc tutaj mądry człowiek, zakładam, że Jefta takim był, wiedział, że nie może złożyć w ofierze człowieka. I w tym tekście jest kilka takich niejasności, które nie jesteśmy pewni, czy po pierwsze, że on złożył na ofiarę. W wierszu 31, na przykład w Biblii Gdańskiej, mówi tak. Wtedy to, co wyjdzie z drzwi domu naprzeciw mnie, gdy wrócę w pokoju od synów Amona, będzie należało do Jahwe, albo ofiaruje to na całopalenie. Więc dalej nie czytamy, żeby on ją ofiarował na całopalenie. Czytamy, że zrobił to, co ślubował. I jeśli tutaj w tym jego ślubie było to, będzie należało do Pana, albo złożę to na ofiarę. Wygląda na to, że on ją poświęcił raczej Panu, w tym sensie, że już nie wyszła za mąż, bo dalej o tym wyraźnie czytamy, że nie mogła wyjść za mąż, niż złożył ją w ofierze. Co wcale nie umniejsza tego, o czym mówisz, że bardzo poważnie traktował swój ślub. On, to dla niego mogło oznaczać koniec jego rodu. Nie czytamy o innych dzieciach, czytamy tylko o tej córce. Tego jest napisane, że on miał tylko ją. No właśnie. Czyli ona była jedyną jego dziedziczką i przez nią jego ród został zatrzymany, jeśli ona nie miała męża i nie było dalszej kontynuacji jego rodu. Więc tutaj ofiara była i tak ogromna, nawet jeśli jej nie złożył w całopaleniu. Poza tym pamiętajmy, że jest to okres, w którym wszyscy robią to, co uważają za słuszne. Czyli różne rzeczy, które czytamy w tej księdze, niekoniecznie są wyrazem tego, czego Bóg oczekuje. Po prostu mamy tutaj zapis tego, co ludzie robili, w tym jak oni rozumieli to, co jest słuszne. Więc czasami mądrzy ludzie, tak jak Gedeon, robili głupie rzeczy, stawiając na przykład ten pomnik. Czy tak jak tutaj Jefta, składa taki troszkę pochopny ślub. I teraz co z tym zrobić, nie? Więc tutaj też pamiętajmy o tym, że tutaj mamy opis prawdziwych sytuacji, prawdziwych historii, w których ludzie wierzący w Boga robią błędy. Tak jak Rafał tutaj też mówił, w swoim świadectwie, to jak rozumiemy Boga na danym etapie naszego życia, może determinować poważne błędy, które robimy w gorliwości dla Niego. W takiej chęci podobania się Mu możemy zrobić tragiczne rzeczy. I myślę, że historia Kościoła jest pełna takich właśnie przypadków. Ludzi, którzy mieli gorliwość dla Boga, ale nie mieli właściwego poznania Boga. Choćby krucjaty, w których mordowano pogan zamiast ich nawracać. Walczono z nimi zamiast głosić im Chrystusa. W gorliwości o pomoc chrześcijanom, w gorliwości o święte miejsca i tak dalej. Więc historia Kościoła, no niestety, też jest usłana takimi przykładami ludzi, którzy chcieli dobrze, mieli dobre intencje, ale niestety nie znali dobrze Boga i Jego prawdy i przez to narobili mnóstwo błędów w swoim życiu i w swojej religijności. I Bóg jeden będzie to sprawiedliwie osądzał. Nie nam jest, myślę, dzisiaj z perspektywy wieków siedzieć jako sędziowie i mówić, że ci zrobili dobrze, a tamci źle. Natomiast dobrze jest uczyć się na ich błędach. Dobrze jest wyciągać wnioski, żebyśmy tego samego nie robili. W tego typu trudnych sytuacjach no, konieczne jest zatrzymanie się i upewnienie się, że to, co robimy, jest słuszne, a nie postępujemy według naszego widzimisię i według naszego jakiegoś rozumienia, nawet jeśli chcemy uczcić Boga. Przestanęliśmy się z zmianą głosić, żebyśmy nie przysięgali. Tak. Tylko, żeby nasze tak było takie uczenie, było nie. To jest, myślę, że mogę też to wtrącić, bo też, na te, też tutaj na tym fragmencie się z Kosią i ze Steną zastanawialiśmy, bo jeżeli on oddałby tą córkę faktycznie na całopalenie, to mamy tu poważny problem, nie? Problem z Dojem Mojżeszowym. Problem z tym, że na Jeftę stąpił Duch Pański w 29 wersecie i problem w tym, że to nie zostało jakby nie zostało skarcone w żaden sposób. A jest to dość poważne przewinienie. Dużo innych przewinień było karcone w Słowie i musielibyśmy założyć, że to byłoby też skarcone. I tutaj jest kilka takich też wskazówek. Ciężko to jakby w 100% rozstrzyc, tak? Ale można też dawać kilka takich wskazówek, że ona mogła być po prostu oddana do świątyni jako właśnie do końca życia. I o tym też sugeruję, że w 37 wersecie powiedział tak, poprosiła tylko swojego ojca, niech to będzie im użyczone. Pozostał mi 2 miesiące czasu, aby mogła pójść i chodzić po górach i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. W związku z czym właśnie nie mogła być nigdy już zamężna. Po co miałaby opłakiwać swoje dziewictwo, jeżeli miałaby w sobie spalona? Proszę? Nielogiczne. No nielogiczne by to było troszkę, nie? I dalej w wierszu 39 jest jeszcze dodane, że gdy minęły 2 miesiące, wróciła do swego ojca i wypełnił on na niej swój ślub, który złożył, a ona nie obcowała z mężczyzną. To wyrażenie nie obcowała z mężczyzną też sugeruje, że raczej o to chodziło, że już po prostu nie była nigdy w związku. Jest jakaś historia dalsza, nie? Tak. Tak, tak, oczywiście. Czytając księgę sędziów, ale nie tylko sędziów, później kronik i te księgi polskie, to czasami się zastanawiałem nad tym, skąd u Izraelitów taki sentyment do Boga. Czy oni byli wprowadzeni w błąd, czy były jakieś inne przyczyny, dla których ciągle ten Baal był konkurentem Boga Jahwe. I kiedy się nad tym zastanowimy, to możemy dojść do wniosku, ja przynajmniej do takiego wniosku dochodzę, że tu nie chodziło o to, że Izraelici byli wprowadzeni w błąd. Że oni po prostu rozważając wszelkie za i przeciw, doszli do wniosku, że to Baal jest prawdziwym Bogiem. Oni mieli tyle doświadczeń osobistych, ale też doświadczeń jako świadectwa swoich ojców, praojców, tego Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, który ich prowadził przez pustynię, który poddał im ziemię kananejską, tego, który dokonywał wielu cudów, że rozmowę też traktując, oni prawdopodobnie nie mieli wątpliwości, kto jest prawdziwym Bogiem. I się w to, na czym polegał kult Baala, to odpowiedź może się wydawać nieco jaśniejsza. Otóż kult Baala to był kult związany z orgiami płciowymi, z wszelkiego rodzaju rozpasaniem. I Bismarck stwierdza, że serce człowieka jest zdradliwe. I znajdujemy się w życiu czasami w takiej sytuacji, w której wiemy, co jest słuszne. Oni też wiedzieli, że kult Baala nie jest słuszny, ale jest przyjemny. Te orgie seksualne dla cielesnego człowieka mogły w jakimś stopniu być człowiekiem obrzydliwym, ale wydawać się przyjemne. I trzeba w życiu chyba zwracać uwagę na takie sytuacje, w których wiemy, co jest słuszne, ale za tym, co słuszne, nie idziemy, bo nasze serce mówi, że to przyjemniejsze, chociaż nie słuszne, to jest, tutaj jesteśmy bardziej do tego skłonni. Nasz problem w życiu najczęściej nie polega na tym, że my nie wiemy, co jest dobre, a co złe, i dlatego błądzimy. Problem częściej polega na tym, że my, wiedząc, co jest dobre i wiedząc, co jest złe, wybieramy złe, bo to złe jest bliższe naszemu sercu, które pragnie jakiejś przyjemności. Przypomina mi się taka pozytywna reakcja takiej pani, z którą rozmawiałem, Inessa Joannainie, kiedy tłumaczyłem jej pewne rzeczy z Biblii, ona się bardzo buntowała przeciwko temu, co słyszała z Biblii. I trochę pokazałem z niecierpliwieniem, mówię: pani Inesso, to może już nie warto się tym wszystkim zajmować, bo jest to, co się pani wszystko nie podoba. Tam powiedziała takie mądre słowa, chociaż to było 20, może parę lat temu, ja do dzisiaj je pamiętam. Powiedziała: ale ja nie szukam religii, która mi się będzie podobała, tylko szukam prawdy. W kontekście jej ta prawda się nie podobała, bo ona ją zmuszała do zaparcia się samego siebie, jak pani już mówił. Trzeba się zaprzeć nieraz samego siebie. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nasze serce, tak jak Izraelitów, nie skłoniło nas do pójścia za współczesnym Baalem, cokolwiek by on się miał oznaczać, tylko za tym, co jest słuszne, a nie za tym, co jest może przyjemniejsze dla naszego ciała. Co mówisz, jest, myślę, ustawicznym problemem człowieka od zarania ludzkości, od pierwszego grzechu tak naprawdę. Że szatan przychodzi do Ewy i wskazuje jej na coś, co wydaje się być przyjemne, smaczne i jeszcze ma mieć, obiecuje jej wspaniałe efekty. Więc to jest no, właśnie sposób, w jaki jesteśmy kuszeni. Diabeł wyszukuje takich metod, czyli takie rzeczy nam podsuwa, które odwołują się do no, tego, co Bóg nam dał. Bóg dał nam estetykę, Bóg dał nam smak, dał nam pragnienia seksualne. To są Boże dary, a jednocześnie no, diabeł właśnie te Boże dary bierze i je tak przekręca, tak zniekształca, że składa nam no, bezbożne propozycje, grzeszne propozycje w odniesieniu do tych dobrych rzeczy, które Bóg stworzył, pragnień, które nam da. Jeszcze nikt się nie wyrywa. No właśnie, ja nie chciałbym drugi raz bez. Ale zwróciłem uwagę na to, że Jefta też był pod wpływem Ducha Bożego. I inny przypadek opisany w Księdze Sędziów, tam jest takie, jeśli pamiętam, takie zdarzenie, kiedy Samsonowi zabiegł drogę młody lew i czytamy: jego zaś pogarnął Duch Jahwe i rozdarł tego lwa, jak się rozdziera kość. To ważne fragmenty, ponieważ kiedy mówimy o Duchu Bożym, Duchu Świętym, to sobie nam się kojarzą zapisy nowotestamentowe, gdzie zdecydowanie częściej widzimy działanie. ale tak jak Paweł zaczyna apostoł, jeżeli apostoł pisał list do Hebrajczyków, wielokrotnie wieloma sposobami przemawiał Bóg i jego duch też się wielokrotnie wieloma sposobami objawiał. I na, warto zwrócić uwagę na różnorodność objawiania się Ducha Bożego. Przy stwarzaniu czytamy, że Duch Boży unosił się nad przepaścią, był tam obecny. U Jeftego objawił się pewnym mobilizacją do jakiegoś działania. U Samsona objawił się tym, że Samson dostał nadludzką siłę do rozerwania dwa. W dniu Pięćdziesiątnicy objawił się tym, że mówili językami, których się nie uczyli. Apostoł Piotr wspomina, że ludzie natchnieni Duchem Bożym zaczęli spisywać rzeczy w Słowie Bożym, których nieraz jak dalej nie rozumieli. I ta różnorodność działania Ducha Bożego ma pewien wspólny mianownik. Przejawia się on tym, że Duch Boży manifestuje się tym, że Bóg obdarza człowieka pewną mocą do działania, która jest zgodna z wolą Bożą. Dlatego ja tak rozumiem, ale to ja tak rozumiem Ducha Bożego jako moc, którą Bóg udziela ludziom, aby przeprowadzić swoją wolę. I tutaj myślę, że w Starym Testamencie szczególnie często to wyrażenie Duch Jahwe stąpił na człowieka można by postawić znak równości z tym, że Bóg udzielił mocy komuś do zrobienia czegoś. I tutaj widzimy różnicę w Nowym Przymierzu, gdzie z jednej strony wydawałoby się, że Duch Święty działał w Starym Przymierzu w różnych osobach, ale w Nowym Przymierzu dzieje się coś jednak innego, coś zupełnie dramatycznie innego od tego, czego doświadczali ludzie w Starym Przymierzu. W Nowym Przymierzu widzimy to działanie Ducha już właśnie nie tylko w jakimś uzdolnieniu człowieka do czegoś, ale w tej osobistej społeczności z Bogiem przez Ducha Świętego. I Nowy Testament ten aspekt Ducha szczególnie podkreśla, że przez Ducha Świętego mamy tą szczególną bliskość z Bogiem, mamy doświadczenie działania Boga w naszych sercach. Ten Duch świadczy naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. Ten Duch nas prowadzi. Ten Duch nas wprowadza, uczniów w pierwszej kolejności, ale wierzymy, że też i nas wprowadza w prawdę. Jest nauczycielem, jest pocieszycielem. Jest więc ta relacja z Duchem Świętym w Nowym Przymierzu wydaje mi się być dramatycznie inna od tego, czego doświadczali ludzie w Starym Przymierzu, gdzie Duch Święty na nich spoczywał, uzdalniając ich do jakiejś rzeczy, niekoniecznie czyniąc ich ludźmi przemienionymi. Tu jest ta różnica. Widzimy, jak na Saula Duch wstępuje i czytamy, że tam zmieniło się jego serce. Chociaż jego dalsze postępowanie, jego dalsze życie, widzimy, doprowadza do takiego momentu, że Duch go opuszcza. Podobnie jest z Samsonem. Samson też doświadcza tych nadprzyrodzonych mocy Ducha Świętego, ale przychodzi dzień, w którym czytamy, że Jahwe od niego odstąpił i stał się jak każdy inny człowiek. Czyli tutaj jednak jest to jakieś doświadczenie Bożej obecności i Bożego działania, ale nie było tego wpływu na ich serca, takie jakie jest w Nowym Przymierzu. I tutaj myślę, że jest ta zasadnicza różnica naszego doświadczenia Ducha Świętego, a ich, co nie oznacza, że pewne elementy nie mogą być wspólne dla obu przymierzy. Ogólnie niesamowita jest ta różnorodność działania Ducha Świętego, Ducha Bożego. Samson, niesamowita siła, Salomon, niesamowita mądrość. Przeleciałem zgodę, reszta cena. Ale taki niesamowity pełen wachlarz. Nie jest to tak, że ktoś kiedyś zarzuci Bogu, że o, bądź sam by, nie? Tylko widzimy, jak jest to niesamowicie właśnie różnorodne. W ogóle całe Boże stworzenie jest różnorodne. Wszystko, co Bóg dał, jest takie pełne. I też jak dał znowu przymierze i są dane wypełnione, to też są właśnie taka różnorodność właśnie. Nie, że każdy leży, że każdy teraz są i nauczyciele, i prorocy, no, to jest niesamowite, cała właśnie taka wielorodność. Ania, tak jak czuję się zarzucona, być może o księdze Lepo, to nie będzie w temacie, ale tak króciutko, skoro jestem i jest taka wolność tutaj, chciałabym podziękować Bogu, że jestem tu, dziękuję za tą społeczność, dziękuję za to, że mogę słuchać Słowa Bożego i tylko tak chciałabym króciutko powiedzieć, że i podziękować Bogu z całego serca, że 12 lat temu wyrwał mnie z takiej historii okultyzmu, dla nauczycielką jogi, uczyłam się różnych rzeczy w Indiach, przyjechałam do Polski i tutaj też uczyłam ludzi, którzy chcieli w tej jodze uczestniczyć, ponieważ byłam uzależniona od alkoholu. Z Bogiem nie miałam specjalnie do czynienia, ale pociągnęłam mi jogę uzdrawiania. I kiedy weszłam w tę historię, ta joga właśnie stała się moim życiem na 12 lat. Doprowadziło to do wielkiego upadku, ponieważ jest to był antychrysta, zupełnie przeciwny Bogu. I wydarzyły się no, ciężkie wydarzenia w moim życiu, ponieważ upadałam w ciele, ale przyszedł taki moment, że ktoś chciał mi pomóc i zawiózł mnie do Kruszowa. Tam jest taki ośrodek dla osób uzależnionych i bezdomnych. I tam zaproszono mnie do Kościoła Zielonoświątkowego i pastor. I pastor pyta mnie, kto potrzebuje pomocy, ale ponieważ jako nauczyciel jogi ta moja pycha była bardzo wielka, bo ja wydawało mi się, że ja to leczę, ludzi pomagam i tak dalej. Więc ja tylko wstałam i powiedziałam, że ja chcę żyć, bo ponieważ wróciłam do picia alkoholu i to moje życie po prostu już wydawało mi się, że chyba bardziej lepiej być dla mnie, jak umrę, niż będę żyła. Tak jak jeszcze nie wiedziałam, że to nie tylko alkohol, ale że ta joga mnie tak po prostu związała, te wszystkie bożki, które wyznawałam, o których się modliłam, że to mnie tak związało, nie miałam tej świadomości. I kiedy powiedziałam, że ja chcę żyć, powiedziano mi, że Jezus jest droga, prawda i życie. A przez te wszystkie lata, kiedy ja byłam w tej sekcie, bo to była sekta jogi, bo tam był guru, tam był nauczyciel, który po prostu w ten sposób mi tak mówił, że przekazał, że do Boga to tylko przez górę można przejść. I kiedy ja się dowiedziałam, i wtedy ja automatycznie powiedziałam tak, ja chcę po prostu żyć i powoli ten proces następował. Byłoby tu za długo powiedzieć, ale teraz przygotowuję się do takich rzeczy, żeby nie mówić o tej mojej całej historii, tylko o tym, żeby oszczędzić ludzi, żeby po prostu to poszło gdzieś dalej w internet. Także też proszę Boga, żeby uzdolił mnie do tego, żeby lepiej to oszczerzenie przed jogą, okultyzmem i tymi wszystkimi rzeczami na bazie swojego doświadczenia powiedzieć. Także Panie Boże, proszę Cię o to. Dziękuję Bogu za tą wielką miłość, łaskę, że były duże trudności, żeby to uwolnienie nastąpiło, ale to nastąpiło i już teraz wiem, że jestem w rękach Boga i że jak ten Duch Święty działa, jak przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, że ten Duch Święty jest we mnie, że Bóg Ojciec wyrwał mnie z tego dołu zagłady i pokierował do Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus daje tego Ducha Świętego i On prowadzi. I za to jestem bardzo wdzięczna. I tą radością tutaj z Wami się dzielę, że mogę być szczęśliwa, radosna, że mogę tą wiedzę przekazywać mojej rodzinie, moim dzieciom, moim wnukom. Mojej mamusia również przekazałam tą wiedzę, kiedy się nawróciła. wróciłam i w tej wierze tak mocno ostała, że moja mama ma 93 lata, należy do Jezusa, czyta pismo, modlimy się razem. I chciałabym przeczytać pierwsze słowa, które do mnie Pan jakby przemówił, bo ja bardzo chciałam wiedzieć, czy ja już jestem wyrwana z tego dołu zagłady. I pierwsze słowa, które Pan Bóg do mnie przemówił, to były: jak jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, czytaj Psalm 37. To była myśl, która weszła do mojej głowy i ja już wiedziałam, że jestem uratowana. I ja się czułam tak, jak właśnie ten o tym Izraelu, który mówimy, że miał tutaj tego Bala, prawda? Więc ja też miałam tego bożka, tą jogę i to wszystko, tego ducha przeciwnego Bogu. I wydawało mi się, że ten bożek, że te bożki wszystkie, że to jest okej, okay, że ja w ten sposób pójdę do nieba. A tutaj wiem, że tylko jedyną drogą, prawdą i życie jest Jezus i przez Niego tylko jest wejście do zbawienia. I że On, kiedy umrę, umrę w Jezusie, to On powie: Ojcze, to jest Ania, to jest ta, która we mnie uwierzyła i która należy do mnie, jest oczyszczona swoją świętą krwią. I jak ja czytałam Izajasza, czy właśnie Stary Testament, to ja się utożsamiałam, że ja jestem tym Izraelem, którego Bóg wyprowadza, prawda? I właśnie najbardziej to ukochałam właśnie Izajasza, gdzie tam było powtarzane: Jam jest Twój Bóg, Jam jest Twój Bóg, Jam jest Twój Bóg. I to przychodziło do mojego serca. I chcę przeczytać z Księgi Ezechiela 16. To jest piękne słowo, które ja przyjęłam do siebie, też jako ta, którą Bóg wyprowadza. I tu jest właśnie, i często Pan Bóg mi dawał takie odpowiedzi, które ja czasami przychodziła do mnie odpowiedź w myśli, jak pytałam, a później znajdowałam tam w Biblii i chciałabym to przeczytać i oddać chwałę Bogu, że On właśnie tak działa. Ja wtedy na tym spotkaniu powiedziałam, że ja chcę żyć, prawda? Może od tego, od tej czwórki. A z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej tęgowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić, ale wytarto Cię solą i owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono Cię na powrót, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi: żyj. I rośnij, jak roślinę dolną uczyniłem Cię, rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełni urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a Twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostawiłem nad Tobą połę swojej szaty, nakryłem Twoją nagość, związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze. Mówi Wszechmocny Pan i stałaś się moją. I obmyłem Cię wodą, spłukałem Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. No i to jest to. Przymierze z Tobą. To mnie zawsze wzrusza, ale taka jest prawda, że dziękuję Bogu, bo wiem, gdzie byłam, a gdzie, a wiem, gdzie teraz jestem. I to jest ta ogromna miłość Boga, że On pochyla się nad każdym, a zwłaszcza nad tym, który tak był gdzieś daleko od Niego. No i tyle. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście. Na chwałę Boga wszystko. Może chciał. chciała troszkę inne odniesienie zrobić do Księgi Sędziów. Ja szczerze mówiąc, gdyby ta księga znajdowała się poza Biblią, to raczej bym po nią nie sięgała ze względu na tą jednak taką intensywną brutalność, którą w wielu miejscach w księdze widać. Natomiast przez to, że ta księga jest częścią, jest w kanonie Pisma Świętego, to przez lata czytając ją zawsze miałam takie, no taką jakąś wewnętrzny jednak opór, czytając te różne historie. Teraz, gdy czytałam trochę tutaj też naszego nabożeństwa sprzed tygodnia, jakoś tak na nowo, myślę, dotarło do mnie to, że jakkolwiek temat cierpienia, myślę, dla wielu z nas, nie tylko dla mnie, ale przez lata rozmawiałam z różnymi osobami i myślę, że wielu ludzi wierzących, jak również tych, którzy nie znają Boga, zmaga się z takim, myślę, bardzo poważnym dylematem tego miejsca cierpienia, a zwłaszcza, myślę, cierpienia, które jest takie, wydaje się, zupełnie niezrozumiałe, a co więcej bezsensowne, gdy to cierpienie i gdy zło, które się dzieje, jest wynikiem, no niestety, deprawacji i grzechu człowieka. Nie mówię o jakichś kataklizmach, tak, które się dzieją, ale to, co tutaj w tej księdze obserwujemy w różnych miejscach, jak jeden człowiek drugiemu po prostu wyrządza krzywdę. I myślę, że akurat to gdzieś tam zawsze wzbudzało we mnie taką, no, takie pytania, gdzie, jak Pan w tym wszystkim, gdzie jest Jego miejsce, jak On na to patrzy. I myślę, że przez tą księgę też, że przez tą księgę może nie znajduję odpowiedzi na to, dlaczego, to znaczy możemy sobie powiedzieć, że te rzeczy się złe dzieją, dlatego że człowiek jest zły, jakkolwiek i tak nie daje to, jakby nie pomaga nam zrozumieć i może zaakceptować i jak, albo pogodzić się raczej z tym, że tak jest. Natomiast to, co dotyka mojego serca, gdy dzisiaj czytam tą księgę, to, że Bóg pośród tego zła i cierpienia zadawanego przez jednego człowieka innemu, że On jest i że nawet w tym najgłębszym takim tej ciemności widzimy, jak Bóg raz po raz, gdy Izrael jednak dochodzi do upamiętania i woła do Boga, jak Bóg daje się znaleźć i jak Bóg okazuje się tym, który jest dostępny dla człowieka. To jest, myślę, w tej całej ciemności, która też nas otacza w tym świecie, taką jasnością, że pośród tego wszystkiego, co niezrozumiałe, co straszne, choć znamy tylko jakiś ułamek tego wszystkiego, wiemy dzisiaj na pewno więcej niż wiedzieliśmy przez to, że jest internet i wiadomo, media gdzieś tam trąbią o tych często rzeczach złych więcej niż o dobrych, ale że można wiedzieć, że Bóg jest pośród tego wszystkiego i w jakiś sposób, będąc suwerenny i będąc wszechmocny, realizuje swój plan i swoją drogę. I to jest coś, co na pewno mi przynosi taką ulgę pośród tego niezrozumienia i no, nieakceptacji tego zła, które jest na świecie. A też druga rzecz, która też tak jakoś w czasie lektury tej księgi dotykała mojego serca, to, że jak gdzieś czytając tą księgę widać ten taki zamknięty, obłędny cykl grzechu, że Izrael otrzymuje Bożą pomoc, później znów wraca do grzechu, później znów woła do Boga, że właśnie, że to nie jest takie zamknięte koło jakby na jednym poziomie, tylko że to jest ta właśnie taka spirala do dołu, która ciągnie i prowadzi do coraz głębszego odstępstwa, coraz głębszej deprawacji. I dla mnie osobiście jest to takim ostrzeżeniem, że zarówno, wiadomo, dla ludzi, którzy nie znają Boga, ludzi żyjących w świecie, ale też dla ludzi wierzących, że oczywiście wiadomo, że tamte rzeczy, które tam są opisane, są, to są takie kardynalne, straszliwe gdzieś grzechy, które się dzieją, ale i które łatwo potępić, ale że też w życiu ludzi wierzących, że jeżeli nie mamy tej czujności i że zaczynamy przyjmować Bożą łaskę na darmo, to będzie to prowadziło właśnie do tego, co prowadziło, do czego doprowadziło w ich życiu, że pojawiła się nieprawość, która prowadziła do kolejnej nieprawości. I ja wiem, że ja chcę się Bogu podobać we wszystkim i nawet w najmniejszych rzeczach nie chcę, żeby właśnie gdzieś były te rzeczy, które, że przyjmuję od Boga jakąś łaskę do życia, przyjmuję ją i nie jestem wystarczająco za nią wdzięczna albo nie podchodzę z drżeniem do tego, że żeby właśnie uważać na, nie tylko na te duże rzeczy, ale też na małe rzeczy, które mogą człowieka w ten taki cykl grzechu, upadku, pokutowania, proszenia i grzechu i tak to co się działo w Księdze Sędziów, żeby nie wejść, żeby nie żyć w takim czymś. Jak przez lata rozmawiam z różnymi ludźmi wierzącymi, to wiem, że jest to problem istniejący, że nie jest to tylko problem Księgi Sędziów, ale że jest to coś bardzo realnego, jest to poważne zagrożenie, które czyha na każdego z nas, jeśli nie jesteśmy czujni. I tutaj myślę, że dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest blisko i że jest dostępny, ale że też Bóg jest święty i żeby właśnie Jego łaski nie przyjmować nadaremnie. W psalmie 83 mamy tutaj takie wersety, może najpierw przeczytam. Bo oto twoi wrogowie czynią wrzawę, a twoi nieprzyjaciele podnoszą głowę, knują spisek przeciwko twojemu ludowi i razem się naradzają przeciwko osłoniętym twą pieczą. I tutaj jest, i potem są wymieniani na przykład Zebach, Salmuna, Oreb, Zeb. To są te postacie, które na przykład występują w Księdze Sędziów, nie? Między innymi. I teraz ja może przeczytam ten fragment z Księgi Sędziów. I tu jest taka scena. A Zebach i Salmuna powiedzieli dalej: ty nas zabij. Jakiż jest mąż, taka jego siła. Zatem Gedeon powstał i uśmiercił Zebacha i Salmunę. Ponadto, i taki ciekawy tutaj szczegół jest, bardzo ciekawy moim zdaniem, ponadto zabrał małe księżyce, które ich wielbłądy nosiły na szyjach. Małe księżyce. To jest, według mnie, to jest symbol, który dzisiaj bardzo ma wielkie znaczenie. Te ludy, z tych ludów właśnie wywodzi się ta religia, która jest dzisiaj tym wrogiem ludu Bożego. Tam dalej, o którym czytaliśmy w psalmie 83. Tak ja to rozumiem, nie? I to nie jest przypadek, że tu jest na właśnie, że te wielbłądy nosiły te małe księżyce, nie? Bo już wcześniej te ludy to były wyznawcy księżyca. Chociaż to tu nie jest napisane, nie? Ale te symbole, to nie jest przypadek, nie? Że te wielbłądy właśnie nosiły te symbole. To jest dalsza historia, to można by na ten temat jeszcze bardzo dużo mówić, ale są dowody jakby, że właśnie z tych ludów, że to byli czciciele księżyca, nie? I dzisiaj właśnie to się rozwinęło bardzo, bardzo i dzieje się, także chrześcijaństwo jest bardzo zagrożone tutaj. Jestem z Tarnowskiej Górze Śląska. Często tu jeżdżę. Jak Paweł powiedział, że dziś będzie rozważana Księga Sędziów, to też tak się zastanawiałem. I tak jak, a ja mam głos taki dosyć wyraźny. Wtedy, za tych czasów, tak jak Paweł powiedział, że każdy robił, co chciał. I kiedy już tego grzechu, tak jak siostra powiedziała, był nadmiar, to wtedy Bóg powoływał sędziów. kiedy patrzymy, no to ci sędziowie też bardzo często później zamiast błogosławieństwa zaczęli tych, których otaczali, wciągać w różne rzeczy, czy bałwochwalstwo, czy w inne sytuacje. I dla mnie tutaj jest również taka historia tego człowieka, któremu po prostu uciekła żona. I kiedy on wraca, zobaczcie, to ludzie niegodziwi w pewnym mieście, no nie chcę nazw, bo bym przekręcił. Była taka tradycja wśród wszystkich plemion, czy to izraelskich, że ona była chyba już sprzed nadania zakonu, gość w dom, Bóg w dom. I ona w różnych plemionach, w różnych częściach świata, ona się różnie miała, ale ta zasada zachowała się wielokrotnie. I teraz nagle mamy Beniamitów, którzy, prawda, zrobili coś strasznego, coś okrutnego, jak Słowa Boże. Biblia mówi, to byli mężowie niegodziwi. I bardzo dziwną rzecz robi ten człowiek. Dzieli tą swoją kobietę na 12 części, rozsyła ją do Izraela i nigdy jeszcze czegoś takiego w Izraelu się nie wydarzyło. Popatrzcie, jakiego Bóg użył wstrząsu. Wtedy zebrali się wszyscy Izraelici, wszyscy książęta i uradzili, aby tych mężów zniszczyć. I co mnie jeszcze więcej dziwi, to całe plemię Beniamina stanęło za niegodziwymi mężami. Zastanawiały mnie liczby. Najpierw poniósł klęskę Izrael. Parę razy. Dlaczego? Nie wiem, czy zastanawialiście się, że oni ponieśli klęskę. Bo Bóg chciał, aby oni wykonali prawo Boże, ale bez nienawiści. Tak ja bynajmniej to postrzegam. I później zginęło 25 tysięcy Beniamitów, dobrych, wyborowych żołnierzy, uzbrojonych w miecze, potem 18 tysięcy. Zobaczmy, jakie to są liczby. I aż do momentu, kiedy zostało ich około 700 osób. Potem to, co tutaj już było powiedziane, pochopne ślubowanie Izraela przed Bogiem, że nie dadzą ich swoich córek za żony. Ale wydaje mi się również, że kiedy oni tam ponosili klęski, też w pewnym momencie to zło, które człowieka opanowało już po ogrodzie Eden, tak jak to jeden potomek Kaina powiedział, że siedmiokrotnie ktoś poniesie karę. Zobaczmy, jak to zło się miało w stosunku co do dobra. Więc wydaje mi się, że Bóg tutaj zachował pewien system wychowawczy, że najpierw przyszli do Pana, pytali się, czy mają wyruszyć znowu na swoich braci Beniamitów. I Bóg mówi, wyruszcie, wydam wam ich. I ja mówię sobie tak, że kto cierpiał, tak jak zresztą Słowo Boże mówi w Nowym Testamencie, to zaniechał grzechu. I kiedy Beniamici już później porywali córki, bo innego sposobu nie było, troszkę ominęli to, co pochopnie, prawda, przysięgli, to plemię się odradza. I z tego plemienia jest pierwszy król, Saul. Ale to z domu Isajego Bóg wybrał potomka cielesnego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak zachowało się plemię Beniamina, kiedy Izrael zbuntował się przeciwko synowi Salomona? Zostało przy plemieniu Judy. Popatrzcie, czy to nie można również, pewnie to było opowiadane, pewnie ten grzech, tam nawet i grzech sodomizmu był, pewnie ten grzech po prostu wycisł takie piętno. Ja myślę, że konsekwencje tego grzechu wycisnęły takie piętno na Beniamitach, że oni zaakceptowali wolę Bożą. Skoro Samuel namaścił drugim królem z plemienia Judy, Dawida, to oni później pozostali już przy tym. A więc widzimy, że w pewnym momencie w Starym Testamencie Bóg też wychowywał ich. Też po prostu ta historia jest straszna, kiedy my czytamy, ale ona jest wielowątkowa. W niej również możemy się wiele nauczyć. O tym staruszku, który był sędziwy, jak go pozostali, potraktowali, prawda? To był człowiek pewnie, który wykonywał prawo Boże. Jak później zachował się Izrael, ale również widzimy, że chyba Beniamici jako plemię wyciągnęło pewne wnioski z tego wszystkiego. Już nie przeciwstawiało się w taki okrutny i obrzydliwy sposób Bogu, jak to miało miejsce w okresie sędziów. Ta księga jest, w zasadzie ukazuje nam nasze wnętrze serca, nieodrodzone, które tylko może zmienić Słowo Boże przez Ducha Świętego i ofiarę Pana Jezusa. I myślę, że dużo jest takich rzeczy, które możemy z Księgi Sędziów dla nas odnieść i zachęceni tym, co Duch Święty mówi do nas, abyśmy zmieniali serce. Na te serce żywe, miękkie, gdzie te wszystkie pragnienia serca i dobre i złe, bo my czasami identyfikujemy coś, ale to jest pragnienie jego serca. Dobre serce ma Słowo Boże i jego pragnie, nic innego. Dobre pragnienia, które zjedzono z drzewa poznania dobra i zła, bardzo często odprowadzają nas do grzechu. I to są dobre pragnienia. Ale one nie mają nic wspólnego z wolą Bożą. Ja myślę, że takim pragnieniem emocjonalnym Beniamitów było stanąć za swoimi współplemienicami, co było dla nich ogromną porażką, bo mieli stanąć za prawdą, za tą, która jest ponadczasowa, za tą, co Bóg Jahwe zostawił w pięcioksięgu, bo wiemy, że księgi kolejne były dopisywane, prawda? I to tyle, żebyśmy też wiedzieli z tej historii, prawda, że też pewnie dobre wnioski powyciągali z tego, co wydarzyło się wcześniej ich praojcom i jednak uszanowali wolę Bożą. I można by było powiedzieć, że w Królestwie Judy oni byli wierni temu królowi i tym królom, później już potomkom Dawida. I ostali się. Wierzę, że Beniamitów teraz w dzisiejszym Izraelu jest dużo. Jest bardzo dużo, oprócz innych plemion, bo też tam są wymienieni, którzy wrócili do plemienia, do Królestwa Południowego. Efraimici, Manasyci, którzy nie chcieli czynić tego bałwochwalstwa, które czynił naród izraelski. To tylko tyle. Dziękuję. Niech Pan nam błogosławi. Że nie za prawdą właśnie, a za swoimi stanęli. Tutaj tylko króciutko chcę się odnieść do tego, co Heniu powiedział. To jest jedna z takich wielkich umiejętności, by czytać Pismo Święte i łączyć ze sobą pewne fakty, łączyć ze sobą pewne następujące po sobie wydarzenia i czasami nie widzimy tego, że jakieś tragiczne, okropne, bolesne wydarzenia w przyszłości Bóg jest w stanie obrócić ku dobremu, jest w stanie nauczyć czegoś, jest w stanie ostrzec przed czymś, zachować przed czymś daleko, daleko, daleko gorszym. I my czasami czytamy właśnie te takie no, trudne dla nas miejsca Słowa Bożego, jak właśnie chociażby ta księga ma pełno takich przypadków. I gdzieś zatrzymujemy się na tym i czasami potykamy się, że tak powiem, w wierze o te rzeczy, że jak Bóg mógł na to dopuścić, jak Bóg mógł na to pozwolić, czemu Bóg nie zrobił tego, czemu nie zachował w taki czy w inny sposób. I my patrzymy często no, tak krótkowzrocznie, bo widzimy tylko tą historię, widzimy dramat tego człowieka, tego plemienia, tego narodu. I nie mówię, że to nie jest dramat, nie mówię, że tam nie ma cierpienia, że Pewnie jak ja bym był Bogiem, to bym zrobił inaczej, ale chwała Bogu, nie jestem Bogiem. I nasz Bóg wie lepiej. Robi to, co uważa za słuszne. I czasami gdzieś w perspektywie dopiero historii dalszej możemy zobaczyć, aha, to miał Bóg na celu, a to przed tym Bóg zachował, a to w ten sposób później się do tego odwoływał. Mówi, zobaczcie, co tam się wydarzyło, nie róbcie tego samego, nie idźcie tą drogą i tak dalej. Więc tutaj no, wiadomo, że to, co mamy zapisane, jest bardzo cząstkowe. Nie mamy całej pełnej historii. Mamy wybrane przez Boga elementy tej historii, w której Bóg chciał, aby pewne rzeczy nam zilustrować. Natomiast dobrze jest, byśmy znali ją całą, jak najlepiej. Im lepiej znamy całą tą historię, tym lepiej będziemy rozumieli te trudne fragmenty w tej historii. Jeśli skupimy się tylko na tych trudnych historiach, a nie widzimy tego obrazu całości, no to często rozkładamy ręce i mówimy, totalnie to nie ma sensu, ja nie wiem, co z tym zrobić. Także może ja też coś powiem odnośnie tej historii, skoro ona nie została poruszona. Bardzo ciekawa historia w ogóle, pod skórem jak ja bym był Bogiem i dobrze, że nie jestem, nie będę, to jakbym zauważył tą nieprawość, jaka się wśród Beniamitów wydarzyła, no to raczej bym starał się rzeczywiście to zło wykorzenić z Izraela. To znaczy nie pozostałbym na to obojętny, że ktoś dopuścił się takiego ohydnego czynu i tak jakby, no cóż, szkoda, nie? No i przechodzimy dalej. Nie, uważam, że Izraelici dobrze zrobili, że chcieli to zło usunąć. Tyle tylko, że zrobili to w taki troszkę, jak powiedział, niebiblijny, głupi sposób. Znaczy, po pierwsze, oni zdecydowali, że chcą zwalczyć to zło, czyli nawet nie wygubić, tylko najpierw poszli do tych przywódców Beniamitów i powiedzieli, żeby oni ich wydali, tych złoczyńców. Czyli jak to się mówi, panu krwi, czyli dobrowolnie. Weźcie ich, oddajcie, ci, co źle zrobili, a my z nimi już zrobimy porządek. Co ciekawe, tamci Beniamici właśnie powiedzieli, że nie, nie oddamy ich. Wtedy wchodzi, jak to się mówi, kolejna rzecz. Czyli jeśli wy nie chcecie oddać, to my sami to zrobimy. My ich po prostu, znaczy w ogóle będziemy chcieli tą sprawę uregulować przed Bogiem. I postanowili, że w takim razie, jeśli Beniamici nie chcą wydać tych złoczyńców, to my jako Izrael ruszymy na Beniamina. Będziemy z nimi walczyć. Takie było ich postanowienie. I tutaj zrobili wielką, głupią rzecz, bo nie pytali Boga, co Bóg na to. Tylko spytali, kto ma ruszyć pierwszy. Nie czy w ogóle ruszyć, tylko oni już postanowili, że ruszą, ale pytali Boga, kto ma pierwszy. Czyli jak się mówi, już sami sobie mieli postanowione, a Bóg tylko niech pokaże, kto pierwszy ma ruszyć, a my tu już tutaj pozamiatamy. I okazało się, że to nie jest tak, że oni ponieśli klęskę Izrael z Beniamitami. I kiedy wrócili do obozu w Betel, tam zapłakali przed Panem, dość już się czegoś nauczyli, bo zaczęli pytać Boga drugi raz, czy w ogóle mamy ruszyć na Beniaminów. Czyli już się czegoś nauczyli, czy w ogóle mamy iść z nimi walczyć. Bóg mówi, tak, idźcie walczyć. No i dobra, no to zachęceni poszli walczyć i się okazało, że znów przegrali. Znów jakaś była nieprawda, znów jakaś skucha, coś nie tak. Widocznie było przed Bogiem, że jednak przegrali tą walkę i to po raz który. I dopiero za trzecim razem widocznie doszli po rozum do głowy, że zanim w ogóle zaczęli Boga o cokolwiek pytać, to złożyli ofiarę. Czyli ofiarę całopalną i ofiarę oczyszczenia, czyli przekładając na współczesny język, wyznali przed Bogiem swoje grzechy. Przede wszystkim od siebie musieli zacząć. Żeby karać innych. Wtedy Pan powiedział tak, wtedy ja wydam ich w wasze ręce. I tak się stało. I to jest dla nas bardzo duża nauka, taka przemawiająca do nas, że zanim ruszymy ten nasz palec grozy, to powinniśmy najpierw w siebie spojrzeć i swoje życie oczyścić przed Bogiem, to wtedy Bóg będzie z nami i rzeczywiście tych wrogów, którzy są przeciwko Bogu i Jego Królestwu, będzie walczył za nas. Będzie z nami, będzie walczył z nami i wtedy będzie wszystko tak, jak powinno być od samego początku. A tak, no niestety, no, poniosli ofiarę Izrael i Benjamici przez właśnie ludzką głupotę, przez ludzką taką, no, no można to powiedzieć, no, takie, taką pochopną, jakąś pochopne działanie. Także to jest dla nas z tego rodzaju działanie, to jest pewnie swoją wolą, a nie może. Tak. Tak, nie było w tym do końca Boga. Tak, nie wiem, Bóg troszkę był, ale nie było go do końca. I dlatego my się też musimy może czasami zastanowić, dlaczego Boga o coś pytamy. Wydaje nam się, że jest to słuszne, a jednak to nie działa. Powinniśmy naprawdę być w tej kwestii bardzo czujni, co może ze mną coś jest nie tak. Nie wskazywać palcem na innych, tylko może ja powinienem tą ofiarę całą Panu i oczyszczenia złożyć przed Panem, oczyścić się najpierw, uporządkować swoje życie przed Bogiem, a wtedy dopiero Pan powie, dobra, idź, walcz, zwyciężysz. Taka dana stawka, bo mnie to właśnie zainspirowało, co Pan mówił tydzień temu. Tam w ogóle jest bardzo dużo ciekawych rzeczy w tej księdze i mnie to zainspirowało, żeby to przenieść na czasy współczesne. Bo rzeczywiście, jak tak człowiek czytał o tych wszystkich rzeczach, które tam się działy, to... Ja tego nie lubię, ale jak to tak przyniosę na czasy dzisiejsze, no to rzeczywiście to zaczyna nabierać jakiegoś sensu. I o to nam głównie chodzi, tak. Bracia, siostry. Właśnie do tego dążymy, żebyśmy nie zatrzymali się na poziomie historycznego rozważenia czy zapoznania. To jest ważne, to jest pierwszy krok, ale to, dokąd chcemy dojść, to właśnie do tego, co my dzisiaj z tym mamy zrobić, jak my w świetle tego mamy żyć, co to o nas mówi i do czego Bóg nas przez te słowa wzywa. To właśnie ten przede wszystkim mają służyć te nasze rozmowy. Tego szukajmy, bracia, siostry. Spróbować to przełożyć na nasze życie, na nasze doświadczenie. Co w związku z tym my musimy mówić. Tutaj jeszcze... Właśnie kontynuując tą myśl, jako to apostoł Paweł widzicie do Rzymian pisze, cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. To nie jest nauka historii, tylko nauka naszego współczesnego życia. A tak jakby wpadając ze mną tutaj w lata, Izraeli się rzeczywiście nie ustawili, co jest wolą Bożą, tylko chcieli Boga jako pomocnika do wykonania swoich planów. I my czasami też, bardzo chyba, no ja mogę mówić o sobie, coraz większe znaczenie w moim życiu nabiera fraza z modlitwy Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Ale zaraz za tą frazą pojawia się pytanie, ale teraz jak ustalić, co jest tą wolą Bożą? I tu mi się kojarzy pewien epizod z Księgi Sędziów, z zachowania Gedeona, który chciał ustalić, co jest wolą Bożą, no i robił te eksperymenty z tym runem, czy tu mokre, czy tu suche, już nie pamiętam, jak to było za pierwszym, ale jego determinacja w ustaleniu, co jest wolą Bożą, chyba jest godna naśladowania, bo chociaż mógłby się zadowolić tym, że otrzymał przecież za pierwszym razem odpowiedź, to zadał sobie prawdopodobnie pytanie, czy to nie był tylko przypadek, czy to rzeczywiście Bóg dał jakąś wskazówkę. Chciał być pewny i powtórzył to, co z punktu widzenia może jakichś sceptyków było wyrazem jakiegoś niedowiarstwa. No bo skoro Bóg ci już tutaj dał znak, to po co jeszcze Bogu nie wierzysz? I wydaje mi się, że teraz powinniśmy być bardzo ostrożni, kiedy widzimy u kogoś taką chęć dokładnego upewnienia się, co jest wolą Bożą. My często pomstujemy na tego biednego Tomasza, że on był niedowiarkiem i w zasadzie imię Tomasz stało się synonimem jakiegoś przymiotnika niewierzący, niedowiarek. Ale czy rzeczywiście Szymon Tomasz był takim godnym dzisiaj tego przymiotnika, skoro jest w Biblii taki epizod, w którym to właśnie Tomasz, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że pójdę, żeby musiał umrzeć, i to właśnie on mówi, pójdziemy i my z Tobą, żeby z Tobą umrzeć. Czyli jego chęć sprawdzenia, czy to rzeczywiście jest zmartwychwstały Jezus, nie była formą niedowiarstwa, sceptycyzmu, tylko taka gedeonowa chęć przekonania się i zarówno w swoim życiu, a już tym bardziej nie powinniśmy piętnować kogoś, kiedy widzimy, że on się chce przekonać, co jest wolą Bożą. Taki przykład znajdujemy też w dziejach 17:11, gdzie apostoł chwali Berejczyków. Przecież co robili Berejczycy? Berejczycy, gdyby to tak sparafrazować, nie wierzyli apostołowi. tylko sprawdzali, czy to, co ten święty człowiek, ten człowiek, który uzdrawiał, ten człowiek, który zmartwychwstał, który miał pasmo jakiejś adoracji wokół siebie, ale to był tylko człowiek. I oni sprawdzali, czy to jest, czy tak się rzeczy mają w Piśmie. Dlatego musimy zawsze ustalać, co jest wolą Bożą, nie w oparciu o to, co ten człowiek powiedział. Tylko tak jak Paweł Tymoteusza 3,16 pisze, że Słowo Boże jest do prostowania. Do prostowania również naszych poglądów. I przynajmniej ja staram się tak robić, żeby zawsze zapytać, co jest Twoją wolą i być bardzo niezależny od tego, żeby ludzki wpływ nie miał wpływu na mój sposób podejmowania decyzji, bo najszlachetniejsi ludzie też przecież tylko są ludzie, potrafią w piękny sposób wprowadzić w błąd. Historia świecka, biblijna zawiera setki takich przykładów, kiedy pójście za człowiekiem prowadzi donikąd. Czasami jest tak, że jest problem w ustaleniu, no bo nie zawsze palec naślinimy i te kartki przerzucimy, tu mam jakąś odpowiedź, co jest wolą Bożą w danej sprawie. Ja na swój użytek mam wtedy taki uniwersalny wytrych, który pasuje zwykle do tych zamkniętych drzwi, co jest wolą Bożą. I zadaję sobie proste pytanie, co w tej sytuacji zrobiłby Pan Jezus? I chociaż nie potrafię znaleźć jakiegoś odnośnika biblijnego, zasady, przykładu, ale kiedy postawię sobie to proste pytanie, co w tej sytuacji zrobiłby Jezus, to pewno to jest oczywiste. No to jak Jezus to tak zrobił, to Ty masz też tak zrobić. Nawet jeżeli nie potrafisz gdzieś tam jakiegoś konkretnego, w danej chwili przynajmniej przywołać wersety. Tutaj w tej kwestii tylko jedna taka uwaga. Znaczy nie to, żeby się nie zgadzać. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Myślę, że problem z tymi pytającymi się o wolę Bożą występuje wtedy, kiedy Boża wola już jest jasno wyrażona w Słowie i oni znają ją w Słowie, ale oni nadal chcą osobiście coś usłyszeć od Boga. Czyli Pismo Święte ci mówi, żebyś nie wiązał się z osobą niewierzącą, ale oni się modlą: Panie Boże, ale czy ja mogę? Tego typu przypadki, kiedy jasno mamy powiedziane, że pewne rzeczy są grzeszne, pewne rzeczy są złe. I wtedy już pytanie się, żeby Bóg mi, składanie runa przed Bogiem, jakieś tego typu sytuacje, a wiemy, że to ludzie wierzący robią, to dzisiaj to robią. Mimo, że mają wyraźnie powiedziane, co się Bogu podoba w pewnych kwestiach, czy możemy spać ze sobą przed ślubem. No o takie coś się pytać Boga? Jasno jest powiedziane, że to jest przeteczeństwo i nie ma spania przed ślubem. Czy mogę rozwieść się ze swoją żoną i wziąć sobie sąsiadkę? I teraz będzie się pytał Boga, pościł i pytał się, czy Boże, czy nie mogę, a prawie mi nie pozwolisz, nie? No, może to takie skrajne przypadki podaje, ale to pewna, chodzi mi o pewną postawę, którą czasami wierzący ludzie prezentują. Mają napisane, wyraźnie Bóg powiedział, a oni chcą wiedzieć, bo mają nadzieję, że może w ich przypadku Pan Bóg jakoś inaczej postąpi. Więc tutaj na pewno tego typu doszukiwanie się Bożej woli, kiedy ona jest jasno objawiona, nie odzwierciedla zdrowej wiary, tylko raczej chęć jakiegoś wykręcenia Bożej drogi, chęć, nadzieję na to, że Bóg im przyzwoli na jakiś grzech, czy że Bóg im pozwoli postąpić inaczej niż wszystkim innym pozwoli. No, tutaj przed tym bardzo przestrzegam. Aha, tak, że on na siłę chciał, żeby Boga wola była inna. Prorocy mu prorokowali, i on to, co miał w sercu, chciał zrealizować. Przyszedł prorok Jahwe i pierwsze jego słowa mówi: idź na pewno zwyciężyć. To jest bardzo ciekawy fragment. Czy prorok kłamał, albo sobie ujawnił innego? Ujawnił upragnienia serca. A on mówi: powiedziałem ci, żebyś mi powiedział prawdę. Ale to jest jeszcze jeden ciekawy epizod, prawda, kiedy mówiliśmy o działaniu Bożej woli przez duchowe rzeczy w Starym Testamencie. Nie wiem, na jakiej bazie to było. Bóg jakby powiedział: idź, włóż kłamliwego duma i ustawiono. Ty to potrafisz. Więc widzimy, jak istotne jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ale jeszcze chciałbym przechystrzyć prawda, Buda Duma Lińskiego swój płaszcz, ale zostało mu to zapowiedziane, że ginie on i całe jego wiązać z tą wypowiedzią Roka i zgadzając się z tym, że czasami jest potrzeba upewnić się w pewnych sprawach. To znaczy to, co robili Berejczycy, to wiadomo, że to jest jak najbardziej właściwe, czyli sprawdzać, czy to, co jest głoszone, jest zgodne ze Słowem Bożym, do tego jesteśmy wzywani. Taki Tomasz, który mówi, nie wierzę, póki nie włożę tego palca, ma też swoje miejsce jakby, bo później to, co powiedziałeś, że później on był tym, który był gotowy, czyli upewnił się i to wpłynęło bardzo na jego życie. Ale myślę sobie, że jakkolwiek będąc takim niewiernym Tomaszem i potrzebując tego włożenia palca i upewnienia się, czasami może Pan Bóg takie coś nam dać, ale zasadniczo jesteśmy wzywani do tego, byśmy byli ludźmi wiary. Nie mówię łatwowierności, tylko ludźmi wiary. Na ile w naszym życiu ta wiara się przejawia i jest obecna. Niejednokrotnie sobie zadaję to pytanie. Nazywając siebie człowiekiem wierzącym, na ile tej wiary jest w moim praktycznym, codziennym życiu? Na ile jest to chodzenie tym, co widzialne, a właśnie jak bardzo wiara wpływa na moje oczekiwania, decyzje, wpływa na pokój w sercu, który mam, albo niepokój, który może się pojawić. Nie wiem, czy zostałem do końca zrozumiany. Także sprawdzanie, czy tak się rzeczy mają, tak. Raczej to, co mówimy o tym niewiernym Tomaszu, to gdzieś tam jest tym pewna biblijna prawda, bo Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, i to też jest biblijna prawda, tak? Także jeżeli rzeczywiście potrzebujemy o czymś się upewnić i chcemy być tym Gedeonem i składać to runo, to Pan Bóg w swojej łaskawości, mądrości, być może czasami nam to da, myślę, że nie zawsze, żeby się z tym nie posunąć za daleko. I jest też na to miejsce, ale głównie jesteśmy wzywani do tego, by być ludźmi wiary. Chciałem jeszcze powiedzieć, że aż powoli czas na to. Ja to Ewy powiedział, a czy nawet mógłby się wypić. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że Tomasz, przepraszam, że Tomasz też może reprezentować taką klasę sceptyków, która dzisiaj jest w tej chwili na świecie, bo przecież Tomasz, on słyszał relacje swoich współbraci i Piotra, i Jana, którzy byli w grobie Chrystusa, i Marii Magdaleny, i pewnie jeszcze wielu innych, którzy widzieli Jezusa i Jego zmartwychwstanie, a mimo to on nie uwierzył, nie? Dlatego, że to jak Adam powiedział, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, nie? Więc to też daje trochę do myślenia, że ten Tomasz nie tyle co on był wnikliwy, co może małej wiary, nie? Bo wnikliwość, a wiara, no to są też dwa różne tutaj pojęcia. Ja staram się też przejawiać jakby nastawienie Berejczyków, ale przede wszystkim wiarę w Chrystusa. Nie? Sprawdzam wszystko, co słyszę i co widzę, co się dookoła dzieje, bo trzeba sprawdzać i konfrontować to, co Duch podpowiada. Natomiast no, wiara jest podstawą. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że pochowalibyśmy jakiegoś brata na cmentarzu i następnego dnia ktoś przyszedł i mówił, słuchaj, widziałem go, spotkałem się z nim, jakkolwiek byłaby to wiarygodna osoba, chcielibyśmy jednak sami zobaczyć, upewnić się, że zanim pójdziemy i opowiemy wszystko, że ten brat wstał z grobu, tak? Wiesz, on jeszcze to nie widzi. Więc no, jakby rozumiemy tutaj, że jest w nas pewien element niedowiarstwa, jeżeli tylko opieramy się na świadectwie drugiego człowieka, choćby nie wiadomo jak wiarygodnego. Jeśli słyszymy o czymś tak niewiarygodnym, że ktoś powstał z martwych, no to chcemy twardszych dowodów, żeby móc się na tym oprzeć, żeby móc tutaj no, coś dalej w związku z tym. Więc jakby rozumiemy błogosławieństwo wiary na podstawie słów i my, większość z nas, uwierzyliśmy, gdy usłyszeliśmy. I dziękujemy za to Bogu, że dał nam taką wiarę. Ale kiedy Bóg dał nam później w przyszłości doświadczyć różnych rzeczy, kiedy Bóg w jakiś sposób, no tak rzeczywiście, w taki fizyczny, namacalny, zadziałał w naszym życiu, no to chyba bardzo mu za to dziękowaliśmy, prawda? I to podbudowało naszą wiarę i pragniemy tego, żeby Bóg objawiał się w naszym życiu w taki sposób, który też demonstruje Jego moc, Jego chwałę, Jego rzeczywistość w naszym doświadczeniu. Więc tutaj musimy jakby gdzieś zrównoważyć te dwie rzeczy. Z jednej strony mamy położyć całą ufność w tej Ewangelii, która jest nam zwiastowana i to nam powinno wystarczyć. Z drugiej strony pytanie się Boga o różne rzeczy jest jak najbardziej słuszne i właściwe i konieczne wręcz. Szukanie Jego woli w konkretnych sytuacjach, co do których nie znajdujemy jakichś wyraźnych wskazówek w Słowie Bożym, czy nie rozumiemy ich, czy nie widzimy, jest jak najbardziej słuszne, bo wtedy Bóg nam być może pokaże w swoim Słowie, czy w jakiś inny sposób nam objawi. Natomiast nie możemy posunąć się za daleko właśnie i teraz za każdym razem składać runa, oczekiwać, że za każdym razem teraz Bóg jakiś głos z nieba do nas przemówi, czy w jakiś cudowny sposób będzie nas prowadził krok po kroku. Więc tutaj myślę, że zachowanie jakiejś równowagi, popatrzenie na te biblijne historie, które też są różne. Widzimy, że nie wszyscy, tak jak Gedeon robili i Bóg w różny sposób przemawiał właśnie do ojców, na różne sposoby, do nas przemówił ostatecznie przez Jezusa Chrystusa i to jest świadectwo ostateczne, ale Duch Święty widzimy później w Dziejach Apostolskich też w różnoraki sposób pewne rzeczy objawia. Czasami w wizjach, snach, czasami przez okoliczności, czasami przez jakieś po prostu wydarzenia, które miały miejsce i oni takie odczytywali i rozumieli, że w ten sposób Bóg ich prowadzi. Więc tutaj nie mamy jednego, jedynego właściwego szablonu, natomiast właściwe jest badanie naszych serc, tak? O co nam chodzi? Gdzie my jesteśmy? Czy my oczekujemy teraz, że Bóg nas indywidualnie będzie traktował i nie będziemy słuchać braci, nie będziemy słuchać sióstr, nie będziemy czytać Słowa Bożego, tylko będziemy szukać Boga, żeby On do nas mówił i prowadził nas? Czy też jesteśmy ludźmi pokornymi, którzy przyznają się do swoich tutaj jakichś braków i pewnych rzeczy nie widzimy dokładnie, ale chcemy lepiej poznawać Boga. Myślę, że jeśli takie mamy pragnienie, to Bóg w swój sposób będzie do nas mówił, będzie nam się objawiał, będzie nas prowadził. Jeszcze się tak, ja chciałam właśnie na własnym doświadczeniu, jak, ponieważ wiedziałam, że jak osoby wychodzą z sekty, co się dzieje, że wszyscy modlą się o śmierć, o bardzo złe rzeczy. W tej sekcie? Tak, w tej sekcie. To w Polsce była ta sekta i ten gór. I ja po prostu już oddałam swoje życie Jezusowi, wchodziłam na tą, powoli byłam uwalniana, ale bałam się właśnie tego, jakie oni widziałam, jakie oni świństwa robią i po prostu się bałam. Mówię, Boże, no niech te lęki ode mnie odejdą, bo przecież muszę podjąć pracę. Ludzie w gazetach to było opisane wszystko. Ja się przyznaję do wszystkiego, co było, ponieważ popełniłam błąd i dostałam i byłam w więzieniu po prostu. To była ciężka sprawa, ale chciałam się z tego wszystkiego oczyścić. Chciałam po prostu być z Jezusem i mówię, Boże, Ty mi dopomóż, bo ja chcę się pozbyć tych lęków, tego, co może być. I dostałam po prostu po modlitwie takie zdanie. Napisz świadectwo uwolnienia i zbawienia przez Jezusa. Ja to świadectwo usiadłam i napisałam po prostu od ręki i wysłałam temu guru i to wszystko się zakończyło. W takim posłuszeństwie byłam. Ale myślałam, ale były jeszcze inne rzeczy, gdzie tam, gdzie prowadziłam jogę albo tam, gdzie ktoś mi wróżył, i też podobne świadectwo wysłałam, nie pytając Boga, i dostałam po prostu agresja przyszła i wiedziałam już, że tak nie może być, tylko nie zapytałam też, czy mam wysłać w te miejsca, i spotkałam się z agresją, z atakami, i już wiedziałam, że tak nie może być, i później to tylko modliłam się i tylko tak, Boże, oto jestem posilny. I wtedy też przychodziły takie rzeczy, które sprawdzałam zawsze w Biblii. I zawsze, mimo że jeszcze całej Biblii nie znałam, to na przykład taki werset, na przykład, no strzelam, Izajasza 2,8, i wtedy jakby tam przychodziła ta odpowiedź. Później to było inaczej, ale wiem, że Bóg przemawia, bo skoro mnie uwolnił, a ja bardzo prosiłam, żeby mnie prowadził, to rzeczywiście tak się dzieje. Także dziękuję Bogu i chwała Jemu. Na pewno powinniśmy pytać się Boga, ale znowu tutaj nawiązując do tego, co się stało, to, że jest agresja i wrogość i nieprzyjaźń, niekoniecznie oznacza, że to nie jest Boża wola. To też nie jest jednoznaczne, bo apostołowie, gdziekolwiek się udali, spotykali się z wrogością, nieprzyjaźnią, uciskami, czasami więzieniem, czasami biczowaniem, ale nie odczytywali tego jako, że to nie była Boża wola, że tylko tam, gdzie ich przyjmowali ze otwartymi ramionami, to jest Boża wola, więc czasami to, że złożymy komuś świadectwo i ktoś nas wyzywa i ktoś się złoży źle do nas, lesbie, to nie oznacza, że źle zrobiliśmy, że to nie była Boża wola. Czasami tak po prostu jest. Jezus mówi, posyłam was jak owce między wilki. Od wilki nas nie będą głaskać i hał, hał, cieszyć się, że żeśmy zawleczeni w domu, tylko nas będą chcieli pożreć, rozstrzygać nas na strzępy. Więc taka też jest to nasza chrześcijańska misja, że mamy iść do wszystkich, głosić wszystkim świadectwo tego, co Bóg z nami uczynił. Czy oni to przyjmą, czy nie. Na jednych jesteśmy wolą życia ku życiu, na drugich jesteśmy wolą śmierci ku śmierci. Jest też właśnie napisane, żebyśmy nie rzucali imperium przed wierzchem. No tak, to jest inne. Także jest tutaj, jeżeli tamta strona była tak przyciągnięta tym złem, i tak naprawdę to jakbyśmy nie wiem, co robili, oni tak zareagowali agresją, bo utrudzą się, nas upożną i zdeczą. Tylko tutaj kiedyś to rozważaliśmy, tą kwestię chyba w środę na naszym jednym spotkaniu, całkiem niedawno, bo to jest perłami i wieprzami. Czy to chodzi o to, że mamy jakimś ludziom nie głosić Ewangelii, bo są takimi wieprzami, że nas podeptają? Raczej nie. To nie chodzi o głoszenie komuś Ewangelii, o składanie świadectwa. Raczej właśnie chodzi o to, że mówimy o jakichś głębszych, duchowych takich perłach z ludźmi, którzy totalnie nie są w stanie tego zrozumieć. Czyli nie będziemy z człowiekiem nieodrodzonym, zmysłowym. Nie do jego poziomu nawrócenia, czy tam wiary, takich sposobów życia. Dokładnie. Używać w sensie. Tak, będziemy tak rozmawiać z nimi w taki sposób. My jesteśmy perłami kosztownymi, które poznamy, i uważam, że my nie zawsze się rzucamy przez wieprze. Tam nie przebywamy w tym towarzystwie, które jest towarzystwem świata. To jest takie głębsze trochę. Jezus mówi, drogie, kupienie. Sprzedał wszystko i nas nawet. My bardzo często myślimy, że Ewangelia jest. Ewangelia jest dobrą nowiną. Ja po tym doświadczeniu mówiłam jako świeżutka w wierze, tak. Może 2 lata po nawróceniu. Teraz już jest więcej lat i ja więcej wiem, ale wtedy to mogło mnie, to mnie prawie przewróciło. Wiedziałam, że to, że mogłam poczekać, wzmocnić się po prostu w Pannie, bo tam przyszło gładko i ucięły się wszystkie, no ale zrobiłam, bo myślałam, że dobrze, ale to było 10 lat temu. Ja była dobrze czy źle, ja tego nie wiem, ja tylko mówię ogólnie, odnoszę się do takiego stwierdzenia, że czasami nam się wydaje, że jak ktoś jest Bożą wolą, to znaczy, że idzie gładko, miło i przyjemnie i nie ma bólu. No tak nie jest, po prostu tak nie jest. Biblia mówi, że wiele aspektów pełnienia Bożej woli wiąże się dla nas z cierpieniem. Wiąże się z prześladowaniami, z uciskami, z nienawiścią, wrogością, i nie odczytujmy tego jako brak Bożej woli, bo niektórzy tak to odczytują niestety. Robią z tego pewną zasadę, że jak Bóg coś błogosławi, to idzie dobrze, łatwo i nie boli. No nie, Biblia tego tak nie pokazuje. Biblia pokazuje, że czasami tak jest, ale czasami bywa zupełnie inaczej. To też jest Boża wola. Więc tutaj na znowu całe pismo, cały wachlarz tego Bożego różnorodnego działania. Jeszcze już myślę kończąc na czas. To, co siostra tutaj zawarła w tej wypowiedzi, myślę, jest jak najbardziej potrzebne, by też mieć tą świadomość, że nie wszystko, co mogłoby się wydawać, że jest właściwe do zrobienia, jest na ten czas właściwe do zrobienia. Czyli takie pytanie się, czy mam zrobić to, czy tamto, i upewnianie się, myślę, że też ma swoje miejsce, bo no, gdybyśmy teraz przyjęli zasadę, że no, chociażby z tym głoszeniem Ewangelii, tak? I robili to w sposób, w żaden sposób nieprzemyślany, nieprzemodlony, no to by było takie niedojrzałe, niewłaściwe. Także jestem w tym też pewna mądrość, żeby pytać się. Nie zmienia to faktu, że czasami przyjdzie nam cierpieć. Nie wszędzie będą nas witać herbatą i ciastką. Tak. Tak, jeszcze na koniec Danusia. Prosimy. Ale chyba Boże, przepraszam. Ja jestem dzięki Bogu za to słowo, że możemy rozważać tutaj. Też wiele rzeczy powstaje, jak mówiono, czy to mamy, bo w ufalstwie mnie tak szczególnie dotknął ten 5 rozdział, 31 wiersz. Tak niech zginą wszyscy Twoi wrogowie, Panie, a ci, którzy Ciebie miłują, niech będą jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. I to mnie bardzo tak też wyżyło, że Bóg cały czas wymagał tylko od nich, żeby Jego miłowali ponad to wszystko. On chciał, żeby Jego kochali ponad tych bożków. I tak jakby dlatego zbudzał tych sędziów, żeby oni kierowali ich z tych bałwanów na Boga żywego, na Stwórcę, że On jest, że On ma moc przeprowadzić i On ma moc zachować od tego ludu, który zwodzi, który nie miłuje Boga, nie? I dlatego też napisał o tych wrogach, nie? Żeby właśnie Bóg, ci, którzy nie miłują Boga, nie będą tam jakby ten. Muszę zajrzeć, bo tak nie chcę przekręcać, a muszę zajrzeć. Nie zginął, o, nie zginął. I właśnie to ja mówię tak, jak ja widzę po sobie, w każdym jednym doświadczeniu, różne doświadczenia przechodzę, różne są walki i widzę, że też nieraz próbuję się coś, żeby jakiś bożek stanął, żeby jakieś moje oczy się zwróciły na jakiegoś bożka, ale jest Duch Święty, który bierze moje oczy, kieruje na Boga, na Zbawiciela, że to On jest jedynym moim Bogiem i że Jego mam ukochać ponad to wszystko, a w Jego zwycięstwie On mnie przeprowadzi. I każdą walkę, jaką toczę, czy śpię, czy nie, czy coś robię, czy gdzieś idę, toczy się cały czas bitwa na umysł. Nie? U nich to oni inaczej tą walkę toczyli. Nie? Oni mieli to wszystko przed oczami, szli i Bóg im pokazywał, posyłał tych sędziów. Nie? A tu jest jeden jedyny, który przyszedł, pocieszyciel, Duch Prawdy. I w Słowie Bożym powiedział, że przyjdzie pocieszyciel, Duch Prawdy, wprowadzi we wszelką prawdę, pozna prawdę, prawda mnie wyswobodzi od tych wszystkich bałwanów, bo On jest jeden, jedyny mój Bóg. Nie? To mnie bardziej tak dotknęło, nie? To mnie bardziej tak dotknęło, że mam tego żywego Boga, że to jest jedyne moje źródło. I ja Jemu dziękuję za to Słowo Boże, bo Pan Jezus powiedział, będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym swoją duszą, całą swoją myślą, całym. I dlatego ja też walczę to i Duch Święty mi pomaga, żeby Boga pokochać całą, bo ja tylko żyję z Jego łaski. I ja jestem wdzięczna Bogu za to słowo, chociaż powiem wam, że naprawdę trudno mi było to zrozumieć Samsona, że Bóg od niego odstąpił mnie, ale jak czytałam dalej, to Bóg okazał mu łaskę. W ostatniej chwili on zawołał ze względu na moje oczy i Bóg go wysłuchał. fakt, że on zginął, ale Bóg go wysłuchał. I doznaję to bardzo mocno, głębiej w moje serce doznaję to, że Bóg chce, żeby Jego kochać ponad wszystko. A On już pokieruje, poprowadzi. I to jest jedyne, to jest jedyna miłość. No to jest jedyna miłość i On tą swoją miłość wlewa. I ja jestem za to Jemu wdzięczna. No krótko się podzielę. Ale powiem, przeszłam takie pewne doświadczenie, które było dla mnie bardzo bolesne, nie? No i chciałam przeczytać, co dał mi Duch Święty napisać i chciałam to przeczytać i to się wtedy zakończę, nie? Bo miałam już w zeszłym tygodniu, ale to już nie. Być blisko Boga, to mnie tak dotknęło. Sercem chcę być blisko Boga w nieustannej radości Ojca i uwielbionego Jego Syna, a mego cudownego Zbawiciela. Ukochany Zbawicielu, moja miłości, jesteś mi ponad wszystko i idę w ślad za Tobą, gdy jest mi smutno i ciężko. Tylko z Tobą przejdę ten świat zwycięsko. Potem napisałam taki refren. Bo nikt tak mnie nie kocha jak sam Ojciec, bo nikt tak mnie nie tuli jak Zbawiciel Jezus, bo nikt nie daje mi tyle radości, co Duch Święty, który mieszka we mnie. Następna odwrotka. Teraz patrzę oczyma wiary na mego Króla i widzę na krzyżu triumf zwycięstwa, gdy Jezus powiedział, wykonało się. Teraz Duch Święty, cudowny Pocieszyciel, prowadzi mnie swej mocy do krzyża. Tam umiera stary człowiek, a nowy duchowy powstał do życia. Tam za krzyżem jest bardzo wąska droga. Jezus prowadzi mnie do wiecznego domu ukochanego Boga Ojca. To mnie dał Bóg napisać i tą taką jaką pieśń. To mnie tak podniosło i pocieszyło i zobaczyłam, że nie mogę się opierać na żadnym człowieku. Na żadnym. Jedyna moja ufność to ma być Bóg. Ma być Bóg. I za to jestem wdzięczna Bogu za to słowo. I kocham Boga za to słowo, bo wiem, że to jest słowo od mego Ojca. I za to jestem wdzięczna, że mogę czytać, możemy rozważać, że mam braci i siostry, możemy dyskutować, poznawać Boga jeszcze bardziej i pokochać Go ponad wszystko. I tak jak tu czytała ta siostra Ezechiela, to ja już mam to od Ezechiela 25 lat temu. To mnie Bóg pokazał też, jaka byłam i co On ze mną zrobił i co dalej czyni, jak On we mnie działa. I że jeden jedyny, który mnie kocha, że nie ma nikogo innego, tylko On jeden jedyny, który darował mi życie. Wyrwał mnie z tych bożków, z tych obrzydliwości, które się czyniło, a przecież mógł mnie nie uratować, ale nie ominął mnie. Za to jestem wdzięczna, wdzięczna za to słowo i kocham Boga za to, że mam to słowo. I chcemy modlić się, dziękować naszemu Panu za to, co dla nas uczynił na krzyżu Golgoty, za Boże rozwiązanie problemu naszego grzechu, za łaskę wiary w to, co Pan Jezus dla nas uczynił, doświadczenia tego w naszym życiu i też dalej dzisiaj jesteśmy, bracia, siostry, w potrzebie mocy krzyża w naszym życiu. Tak jak tutaj dzisiaj tam niektórzy z nas mówili, nadal jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy. Chociaż jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie, to jednak widzimy w sobie tę walkę starego z nowym. Choć ten stary ukrzyżowany, pokonany i w Chrystusie mamy nad nim zwycięstwo, to jednak on wciąż próbuje powstawać do życia. On wciąż próbuje na nowo na nas wpływać. Wciąż próbuje nas prowadzić do złego. I czytamy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I te są sobie przeciwne, abyście nie czynili to, co jest wolą Bożą. Więc wciąż potrzebujemy mocy krzyża w naszym życiu. Wciąż jesteśmy wzywani do tego, by uśmiercać te rzeczy przyziemne, zmysłowe, grzeszne. To wszystko, co w naszych członkach, co w naszym ciele jest grzesznego. Więc to nie jest tylko wspominanie tego, co wydarzyło się na Golgocie, nie tylko wspominanie tego, co wydarzyło się, gdy Pan stanął na naszej drodze i w Niego uwierzyliśmy i pojednał nas z sobą, ale to jest społeczność z Nim dzisiaj. Gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, mamy z Nim społeczność, zwiastujemy Jego śmierć, ale nie tylko w perspektywie przeszłości, ale zwiastujemy Jego śmierć również dzisiaj, dla nas, wśród nas. Zwiastujemy moc zwycięstwa Chrystusa na krzyżu nad ludzkim grzechem, również nad naszym grzechem i naszą potrzebę Jego dalszego zwycięstwa, dzisiejszego zwycięstwa, jeśli ktokolwiek z nas jest tutaj w jakikolwiek sposób obciążony jakimś grzechem, jakąś nieprawością, możemy doświadczyć przebaczenia, możemy doświadczyć wyzwolenia. Nie musimy omijać tego stołu, ale możemy mieć w nim udział, wyznając nasz grzech, odwracając się od tego grzechu. Jeśli jest coś do załatwienia, postanowić i załatwić to, co trzeba, przeprosić kogo trzeba, zrobić to, co trzeba, żebyśmy nie żyli pod jakimkolwiek brzemieniem grzechu, ale żyli w wolności, którą Chrystus na krzyżu dla nas zwyciężył. Więc nie jest to tylko patrzenie wstecz. Jest to wspominanie, jest to pamiątka, ale jest to również żywa społeczność z naszym Panem i nasze uczestnictwo w mocy i zwycięstwie i chwale krzyża, które jest nierozerwalnie złączone z Jego zmartwychwstaniem, z Jego dzisiejszym wstawiennictwem za nas, Jego orędownictwem przed obliczem Ojca za nami i oczekiwaniem na Jego powrót, na Jego Królestwo, w którym to, co zdobył na krzyżu, to zwycięstwo, które tam się dokonało, w całej chwale i pełni zamanifestuje się, a my zewleczemy już z siebie tego starego człowieka i przyobleczemy się w nasze dziedzictwo, które jest z nieba. Przyobleczemy się w nasze synostwo, w pełni podobni do naszego zmartwychwstałego Pana w Jego chwale. Więc o tym wszystkim świadczymy, gdy łamiemy ten chleb, gdy błogosławimy ten kielich, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Kochany nasz Panie, ponownie bierzemy ten chleb i łamiemy go, tak jak nam przykazałeś, abyśmy to czynili na Twoją pamiątkę, wspominając to wielkie dzieło krzyża, wspominając Twoje cierpienie, Twoją mękę, Twoje wzięcie na siebie grzechu całego świata. To dla nas niepojęte, chociaż o tym mówimy, chociaż to rozważamy, zwiastujemy, to jest to coś, co tylko Ty przez Ducha możesz nam objawić, tą niezwykłą tajemnicę Twojego cierpienia za ludzki grzech, tego, że grzech całego świata został na Ciebie złożony, kiedy tam, Panie, toczyłeś ten bój o ludzkie dusze. I za to Ci dziękujemy i za to Cię wywyższamy i chwalimy w pieśniach, w naszych modlitwach. I też teraz, Panie, chcemy jeść tego chleba, pamiętając, jak wielka cena została zapłacona, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie. Panie, dziękujemy za Twój krzyż, za Twoją mękę, za Twoją śmierć, za to, że tak jak obiecałeś, po trzech dniach powstałeś z martwych i śmierć nad Tobą już nie panuje. Pokonałeś śmierć i nam dajesz udział w Twoim zwycięstwie, kiedy wierzymy w Ciebie, kiedy lgniemy do Ciebie, kiedy wyznajemy, żeśmy niezdolni uratować sami siebie, ale potrzebujemy Twego ratunku, Twego zbawienia. kiedy wołamy do Ciebie w naszej słabości, Panie, ratuj nas, zmiłuj się nad nami grzesznymi, wybacz nam, Panie, nasze przewinienia, wybacz nam nasze potknięcia, wybacz nam naszą niewiarę, naszą niewierność, wybacz nam nasze nieposłuszeństwo, wybacz nam brak pytania się Ciebie i samowolnego postępowania i decydowania. Prosimy, zmiłuj się nad nami i oczyszczaj nas i wyzwalaj nas, Panie. I daj nam łaskę iść tą nową, żywą drogą, którą otworzyłeś dla nas przez swoje ciało. Daj nam, Panie, postępować jak dzieci światłości, nie upodabniać się do tego świata, nie iść za fałszywymi bożkami, filozofiami, naukami ludzkimi, ale poznawać Ciebie, wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w wierze, w dobrych uczynkach. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, ten kielich i daj nam godnie, z uwielbieniem, z dziękczynieniem, jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, aż przyjdziesz. I tego przyjścia gorąco wyczekujemy. Wołamy z całym Twoim Kościołem, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale i naszego bycia z Tobą już na zawsze. W Królestwie Ojca, wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani bracia i siostry, zapraszam do tego stołu Pańskiego. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i wznośmy dziękczynienie. Zachęcamy zawsze do tego. Niechaj będzie to czas dziękczynienia. Wiem, że dziękujemy w sercach cicho i Bóg to słyszy. Zachęcam też, podnoście głosy, abyśmy i my słyszeli, mogli się z Wami przyłączyć do Waszego dziękczynienia i mieć udział w tym dziękczynieniu jako społeczność. Zapraszam. Dziękuję Ci, że Ty kiedyś, Boże Ojcze, pociągnąłeś mnie do siebie, wyrwałeś się z tego dołu zagłady, oddałeś ręce Jezusa Chrystusa, który przygarnął mnie i dalej prowadzi. Dziękuję Ci za Twoją świętą krew, bo Ty przyszłam do Ciebie i wyznałam wszystkie grzechy, Ty oczyściłeś mi swoją świętą krwią, ale również teraz to czynisz, kiedy upadam, zapominam się, kiedy robię coś, co się Tobie nie podoba, i w pokorze przychodzę, to Ty odpuszczasz mój grzech. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tak Ci dziękuję z całego serca i proszę, błogosław tą społeczność, błogosław to miasto, błogosław też moją rodzinę, która tutaj mieszka, być może kiedyś tutaj zawitają. Także tak, Panie, przyciągaj Adama, jego żonę, którzy tutaj mieszkają i wiedzą o tym, jak bardzo kocham Ciebie, jak bardzo mi pomogłeś. Także błogosław tych ludzi w tym mieście, tą moją rodzinę, ażeby otworzyli oczy i zobaczyli Twoje cudowne zbawienie, które masz dla każdego. Dziękuję Ci za każdą siostrę, za każdego brata. Dziękuję Ci za nasze rodziny. Dziękuję Ci za tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, tak samo w mojej rodzinie. Proszę Cię o tych wszystkich, ażebyś łaskę okazał, bo potrzebujemy już teraz, aby widzieć to szczęście, że nasze dzieci czy wnuki nawracają się i chwalą Ciebie. Oczekujemy Twojego przyjścia. Dziękuję Ci za te 3 miesiące spędzone z moją mamą. Dziękuję Ci za jej życie, za jej zdrowie. Błogosław nam wszystkim, Panie. I pragnę, aby z mojego serca wylewało się zawsze dziękczynienie Tobie za Twoją miłość, za Twoją wierność, za Twoją łaskę, za Twoją świętą krew. Proszę, żeby te nasze serca były żywe, tak jak w tym Ezechiela jest żyj. Dlatego pragnę żyć z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie, Jezu. Ale żeby też to moje życie dotykało innych, żeby Ty, Duch Święty, te wody żywe wylewały się, Boże, i innych dotykały. Także błogosław wszystkich tych, których spotykam, ale też proszę, żebym nie upadała, żebyś zabrał też mi te myśli o tych moich starych nałogach, żebym nigdy o tym nie myślała, żebym nigdy do tego nie wróciła, bo dajmy ich czysta przed Tobą, Boże, a opisy są, bo to są słabości, grzechy, nie chcę tego, wyrzekam się z tego stałego mojego serca i pragnę uwielbić Cię, dziękuję Ci za pismo, dziękuję Ci za psalm, którym pragnę Cię uwielbić i podziękować Tobie. Psalm dziękczynny, wykrzykuj Panu cała ziemia, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzoną pastwiska Jego. Wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imię Jego. Albowiem dobry jest Pan, a nim trwa łaska Jego, a wielkość Jego z pokolenia w pokolenie. Dzięki Ci składam, Boże. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie. Po prostu Cię kocham. Oczekuję Twojego przyjścia w chwale. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Tobie, dobrze. Dobry, dobry Boże. Za to, że jeszcze przed założeniem świata powiedziałaś, jak wszystko się potoczy, Panie, że człowiek płaci z sługami, Panie, i wyszedł to, co ma konsekwencji. Zdy, Panie, miałeś już baranka naszego, Panie, z przezałożeń świata, tego, Panie, który przyjdzie i, Panie, wyważy grzech, Panie, uczyni nas, Panie, czystymi, białymi, Panie, śniegu. Dziękuję Panu za to, że dzisiaj możemy żyć i wspaniałej ofiarze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wylał krew stał dla nas, abyśmy mogli żyć. Dziękuję za to wszystko, Panie. Amen. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Może ktoś chciałby przekazać jeszcze jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia, to proszę bardzo. Dziękujemy bardzo i przekazujemy też gorące pozdrowienia dla braci i sióstr w Tarnowskich Górach. Dziękujemy bardzo i też proszę pozdrowić braci i siostry w Solcu Kujawskim. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, to powiem tylko, że dalej trwają prace remontowe, ręce potrzebne, jeszcze trochę zostało, tam też na dworze działamy, tam coś przygotowujemy pod te prace tam z tyłu, żeby zrobić dla dzieci jakiś trawnik, placyk taki, gdzie dzieci będą się mogły bawić, furtkę wstawić, żeby było bliżej z parkingu tutaj przejść do nas. Także wciąż potrzebujemy w soboty tutaj pracowników, zarówno bracia, jak i siostry, jest zajęcie. W środę spotykamy się jak zawsze o 18:00 tutaj na modlitwę, rozważanie słowa. Też zachęcam, zapraszam wszystkich, którzy mogą być obecni, bądźmy, módlmy się razem, rozważajmy Boże Słowo, zachęcajmy się do tego, co dobre. Nie wiem, jak tam te spotkania siostrzane, czy już się odbywają, Niesiu? Te siostrzane we wtorki już są? To pewnie siostry niedługo się też tam już dzwonią i też będę zachęcał do tych siostrzanych spotkań na modlitwę. Za 2 tygodnie, czyli w ostatnią niedzielę września, będziemy rozważali krótką księgę Estery, która jest właściwie częścią Księgi Sędziów, chociaż dzisiaj funkcjonuje jako odrębna księga, ale tak naprawdę była to początkowo jedna część z Księgą Sędziów. I ta historia w tej księdze jest takim dobrym równoważnikiem tego, o czym czytamy w 2 ostatnich rozdziałach Księgi Sędziów. Tam mamy historię nieco odmienną. Rut, tak, a ja powiedziałem? Estery, a, to źle powiedziałem, tak, oczywiście, miałem na myśli Księgę Rut. Dziękuję. Także ona jest króciutka, ma tylko 4 rozdziały, więc wszyscy mogą ją przeczytać nawet w jeden dzień. Zachęcam, żeby się z nią zapoznać tak powoli, dokładnie, ponieważ chociaż jest tak krótka, jest to niezwykła księga, jeśli chodzi o jej literackie piękno, ale też ogromną wagę w całym Bożym zamyśle. Historia kilku kobiet, niezwykła historia pokazująca właśnie tą suwerenną Bożą rękę w pośród zwykłych ludzkich decyzji, ludzkiego życia i Boga, który za kulisami realizuje swój odwieczny plan przez zwykłych ludzi. Także naprawdę przeczytajmy z uwagą tą księgę i będziemy ją wspólnie rozważać, a później znowu spotkamy się tak jak dziś i będziemy wspólnie jeszcze rozmawiać o tym, co Bóg mówi do nas w tej księdze. Heniu, to za tydzień jeszcze będziesz, czy już ciebie nie, czy ty wyjeżdżasz? A, widzisz, no miałem nadzieję, że jeszcze będziesz za tydzień, no cóż. No dobrze, no to chyba tyle i moich ogłoszeń, informacji, uściskajmy się jeszcze, można zrobić herbatkę czy kawę, jak ktoś sobie życzy. I niech Bóg będzie z nami wszystkimi i prowadzi nas swoimi drogami. Amen.